الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیجئے، مفت کا ثواب ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا سونا، سحری افطار، اب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب مسجد میں ہے، کھانا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو کھانا تو جائز نہیں ہے. اعتکاف کی نیت بھی کھانے کے لیے نہیں کی جا سکتی، ثواب کی نیت سے کی جا سکتی ہے. تو ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اب کچھ تھوڑی بہت عبادت کر لیجئے، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اب چاہیں تو کھا سکتے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا، مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج پانچویں شب ہے. عشر رحمت اپنی برکتیں لٹا رہا ہے مگر آدھا گزر چکا، آدھے سے کچھ اوپر رخصت ہو چکا کہ پانچ روزے ہی پورے ہو گئے ہمارے. آج چھٹی شب ہے رمضان شریف کی، 1438 سنہ ہجری. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی سواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رفاقت اتاری قادری کابینہ یو کے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، زیتون کا تیل کھانا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. ویاکم. زیتون کا تیل، اس کو زیت بولتے ہیں عربی میں، یہ بہت اچھا تیل ہے. زیتون خود بہت اچھا پھل ہے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، روغن زیتون کھاؤ، یعنی زیتون کا تیل کھاؤ، زیتون کا تیل کھاؤ بھی، لگاؤ بھی، کہ یہ برکت والے درخت سے ہے. اس حدیث سے پاک کے تحت میراۃ المناجیل جلد 6 پیج نمبر 38-43. یعنی روغن زیتون، روغن یہ تیل کو بولتے، یعنی زیتون کا تیل روٹی کے ساتھ سالن بنا کے کھاؤ، سر میں اس کی مالش کرو، یہ حکم بطور مشورہ ہے، لہذا استحباب کے لیے ہے یعنی مستحب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، روغن زیتون یعنی زیتون کے تیل میں اولیو آئل اس کو بولتے ہیں، اولیو آئل یعنی زیتون کے تیل میں 70 مرضوں کا علاج ہے، جن میں جزام بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام طلحہ عطاری، یو کے شہر برمنگھم سٹچ فور سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے بابا جان سے یہ سوال ہے کہ پل صراط کہاں واقع ہے اور اس کی مسافت کتنی ہے، جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاکم اللہ خیرا۔ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے، 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، اور 5,000 سال برابر کے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے، اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے، اللہ چاہے گا وہی اس کو عبور کر پائے گا، ورنہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی مسلمانوں پر رحم فرمائے، کئی مسلمان بھی گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم پر پہ، پھر غیر مسلم تو پار کر ہی نہیں سکے گا، وہ تو کٹ کے گر جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ رضا وجد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد طارق ساؤتھ کوریا کے شہر پیونگتھک سے، حسب خواہش تبادلہ کروانے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ زہر کی نماز کے بعد 11 یا 21 یا 41 بار ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللہب پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل حسب خواہش تبادلہ ہو جائے گا۔ یہ سورہ لہب تبت یدا سے جو شروع ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پاپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا وضو کے بچے ہوئے پانی میں بھی شفا ہے، جو آپ عطا فرما دیں۔ 163 مدنی پھول پیج نمبر 3 پر ہے، لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 یعنی 70 مرض سے شفا ہے، کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے، اور یہ بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے پینا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد شاہ نری عطاری خیبر پختونخوا کے خبر نام۔ تمام امیر اہل سنت دامت و برکات اللہ یا بارگاہ کی وہ سوال لے حضرت موسیٰ علیہ السلام السلام مبارک جنت پر آوری عہدے سے خصوصیات برائے مہربانی زبر اسلام دینی اسلامی بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی السلام مبارک جنت سے لائی گئی تھی اور اس کی خصوصیات کیا تھی؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. عصا یعنی لاٹھی اور ہاتھ کی لاٹھی کو بولتے ہیں واکنگ اسٹیک. عصا یعنی اسٹیک. بے شک عصا موسیٰ یہ جنت سے آیا تھا. اس کی لمبائی 10 گز تھی. اس کی 2 شاخیں تھیں جو اندھیرے میں روشنی دیتی تھی. یہ عصا مبارک سوتے میں پہرا دیتا تھا, ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا, باتیں کرتا تھا, دشمنوں اور درندوں کو مارتا تھا, کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جاتا تھا, سامان اٹھاتا تھا. زمین میں گاڑتے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اسے زمین میں گاڑتے تو درخت بن کر حسب خواہش پھل دیتا تھا. نیز حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر معجزات اس عصا کی برکت سے ظاہر ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب عصا موسیٰ میں یہ کمالات ہیں تو عصا مصطفیٰ کی بھی کیا شان ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عصا کلیم اژدہا غضب تھا. اژدہا یہ بہت بڑے سانپ کو بولتے ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں اژدہا کہ یہ سانس لے نا, سامنے بکرا کھڑا ہو نا تو سانس میں بکرا اس کے منہ میں چلا جائے. تو یہ تو عصا کی یہ اژدہے کی بات ہے. اب خدا جانے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا سے جو اژدہا بنا وہ کتنا بڑا ہوگا, خدا بہتر جانے. جو جادوگروں فرعون کے سب جادوگروں کے سب کے سانپ نکل گیا رسیوں کے جو بنے تھے. عصا کلیم اژدہا غضب تھا گروں کا سہارا عصا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان مبارک کلام آیا ہے, اگر وقت بتا دیں کہ کس وقت وہ ہم کلام جو ہے وہ دکھائیں اور چلائیں. ماشاء بارہویں شریف کی نسبت سے 12 بجے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف شہر سے آنے والے, اعتکاف کے لیے آنے والے اور دیگر عاشقان رسول اسی طرح او بی وین کے ذریعے جاوریاں ضلع گلزار طیبہ پاک سیالوی کابینہ جامعات المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ پاک وقاری کابینہ میں اجتماعی طور پر دیکھنے والے عاشقان رسول

اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کو پیار کرنے والے رشتوں سے نوازا، ماں باپ بھائی بہن نانا دادا وغیرہ، یہ سب مل کر ایک خاندان کی شکل بناتے ہیں۔ انسان اپنوں میں جو اپنائیت محسوس کرتا ہے اسے زندگی کے کسی موڑ پر نہیں بھول سکتا۔ یہ رشتے آپس میں دلی جذبات بھی رکھتے ہیں اور کبھی اختلاف بھی۔ یہ معمولی اختلاف ان رشتوں کی محبت کے سامنے کچھ نہیں، پر ان اختلاف کی وجہ سے خاندانوں میں جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں یہ قابل توجہ ہیں اور ان کے سدے باب کی ضرورت ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ان رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ آپس کے اختلاف کو دوریاں بڑھائے بغیر کس طرح حل کیا جائے؟ ان رشتوں کی اہمیت واقعی بہت زیادہ ہے۔ رحم کے رشتے کہلاتے ہیں، یعنی کہ رحم سمجھو پیٹ کے رشتے، یہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جو رحم کے جو رشتہ کاٹے گا صلی اللہ تعالی علی محمد، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے، اس دوران فرمایا ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو، آخر ایسا کیوں ہوا۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کی کیا حکمت ہے۔ نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ اور کتنی بڑی بات ہے، یعنی جن لوگوں میں یہ بیٹھا ہو کوئی ایسا شخص کے جو رشتہ داری توڑے ہوئے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی اس کا نقصان ہے۔ اب کسی کا ماں سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا باپ سے، تو کوئی بھائی بھائی کی آپس میں ٹھنی ہے، تو کوئی بہن بھائی کی لگی ہوئی ہے، ماں بیٹوں کی، ماں بیٹیوں کی لگی ہوئی ہے، بلکہ دور کے رشتہ دار جو ہے نا وہ بھی شامل ہیں۔ ساس بہو یہ بھی رشتہ دار ہے، میاں بیوی یہ بھی رشتہ دار ہے، تو یہ چاروں طرف جنگیں چھڑی ہوئی ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ یہ مصیبت آ رہی ہے، وہ کیوں آ رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ رشتے تو فوراً دیکھو، وہ سعادت مندوں کا دور تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان پر کسی نے چون و چرا نہیں کیا، یہ صحابی رسول تھے اور یہ غالباً یہ نوجوان تابعی ہوں، ایسا حکایت سے ایسا لگتا ہے۔ تو یہ فوراً تابعین کا دور بھی بہت اچھا تھا، صحابہ کی صحبت ان کو ملتی تھی، بہت نیک لوگ ہوتے تھے، فوراً یہ گئے، وہ پوچھا بھی نہیں کہ کیوں اور کیا، گئے اور صلح کر لی۔ پھر آئے تو پھر وہ پھوپھی نے کہا تو ہمت کر کے پوچھا ہوگا نا۔ تو یہ حکمت کہ جس قوم میں، یعنی جن لوگوں میں، جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. تو یہ کہ ہم کو بھی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اور رشتہ توڑنا نہیں ہے, صلہ رحمی کرنی ہے. صلہ رحمی کی تعریف ڈیفینیشن, کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا, یہ اس کا معنی ہے صلہ. صلہ صلہ معنی کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا, اور رحم رحم سے مراد قرابت یعنی رشتہ داری. بہار شریعت میں صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے, یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا. تو ہمیں مطلب یعنی کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اور بہار شریف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے خاندان والا تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو یہ تو ادلا بدلی ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تم سے اچھا سلوک نہ کرے پھر بھی تم اس سے اچھا سلوک کرو. انہیں افضل صدقہ, بہترین صدقہ, بہترین خیرات یہ بھی ہے کہ ناراض رشتہ دار پر کیا جائے, ہے اس طرح کی روایت ہے, یہ حدیث ہے بلکہ. ہاں ناراض رشتہ دار پر ہم لوگ یہ کہ مجھے ہم نے پورے خاندان کی دعوت دی تھی ان کو, ان کی آچادی بھی تو بول دیا کہ تم دو آنا, ہم کو پورے خاندان کی دعوت نہیں دی, ہم تو نہیں جاتے. یہ ہو گیا بائیکاٹ اور اعلان جنگ کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا. تو اس کا مطلب انہوں نے اللہ کے لیے نہیں دعوت دی تھی, بعد میں خود بھی دعوت ملے اس لیے دعوت دی تھی. تو یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے, اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی رشتہ دار کی مالی مدد مثلا کسی نے کی, تو اگر وہ خون کے جوش کی وجہ سے کی کہ میرا رشتہ دار ہے خون کا جوش ہے نا, تو اب اس میں یہ کہ ثواب نہیں ملتا. اس کے ساتھ یہ نیت ہو کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ رشتہ دار کے ساتھ تو خون کا جوش ہوتا ہے, بیٹا بہت پیارا لگتا ہے, باپ بہت پیارے لگتے, سب میں اللہ کی رضا کی مطلب یعنی ہم کو نیت رکھنی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں, کہ میرا یہ باپ ہے میری یہ ماں ہے. تو صرف بھائی کے لیے بھی کہ بھائی کو اگر کوئی کسی کو مارے گا تو دوسرا بھائی جا کر وہ بدلہ لیتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ بھی طریقہ نہیں ٹھیک. مطلب کہ کس نے میرے بھائی کا ہی تو قصور نہیں کہیں, انصاف بھی تو ہونا چاہیے نا, کہ وہ ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی نے ظلم کیا اور میں بھی ذات میں جا کر ظلم کروں, ہوتا یہ بھی ہوتا ہے آج کل. تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے, تو سامنے والے پر ظلم کیا, اور ظلم تو بہت خطرناک مصیبت ہے کہ ظلم کی وجہ سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے, برے خاتمے کا خوف ہے. اگر ظلم کیا تو معافی ابھی سے مانگ لی جائے, بھلے وہ بولے کہ یہ ڈر گیا ہے جو بھی ہے کوئی بات نہیں, یہاں تھوڑا اگر کوئی ہوتا بھی ہے کچھ تو انشاءاللہ آخرت میں بھلائی ملے گی. ہمیں آخرت پر نظر رکھنی ہے, ہمیں قوت کا مظاہرہ نہیں کرنا, اللہ کے عاجز بندے رہ کر اللہ کے بندوں میں رہنا ہے, اپنے شر سے لوگوں کو بچانا ہے. جی ہاں, اپنے شر سے لوگوں کو بچانا یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہرحال رشتہ دار کی بہت اہمیت ہے, اس کے لیے آپ کو ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے مختصر سا, جس کا نام ہے پھوپھی سے ہاتھوں ہاتھ سلحا کر لی, جس کی حکایت میں نے آپ کو سنائی. پھر آگے رشتہ داروں کے احکام مزید دیے ہوئے. اور سب سے اہم رشتہ دار, قریب ترین رشتہ دار یہ ماں باپ ہیں. اب ماں باپ سے بگاڑتے ہیں اور یوں دوستوں میں آ کر جی جناب لبیک حضور حاضر ارے ماں باپ کو یہ الفاظ کبھی سنا ہے وہ ترس گئے تمہاری مطلب نرم گفتگو سے، ماں ابھی تک کھانا کیوں گرم نہیں کیا، استری کیوں نہیں کی، جیسے وہ نوکرانی ہے ماسی ہے تمہاری. ماشاءاللہ پرسوں وہ بڑا پیارا کسی نے وہ بتایا کہ میں اب ماں سے پانی نہیں مانگوں گا، پانی پلاؤں گا ماں کو. یہ تاثرات دیے تھے وہ گلدستہ، مدنی گلدستہ چلا تھا نا ابراہیم باپو کا، تو اس پر بڑا مطلب ماشاءاللہ رقت تاری ہوئی تھی عیسائی بھائیوں پر. تو ماں کی اہمیت بہت اجاگر ہوئی. اب میں ماں کو کام کا نہیں بولوں گا، ماں کی خدمت میں کروں گا، ماں کو کبھی نہیں بولوں گا کہ کھانا نکال کے دو، میں اپنا کھانا اپنے ہاتھ سے نکال دوں گا، بلکہ میں اپنی ماں کو خود کھلاؤں گا. اور اس طرح کے وہ جذبات تھے، اللہ استقامت دے تو بڑی بات ہے. ماں ایسی خوش ہوگی، ایسی دل سے دعائیں دے گی آپ کو کہ آپ یاد کرو گے. میرے کو اللہ نے جو ترقی دی، مجھے تو اس میں بھی میری ماں کی دعا مجھے یاد ہے، اس دن نہیں یاد آیا تھا. میری ماں کی دعا کا معاملہ لگتا ہے، میری ماں اتنا چاہتی تھی، میری خوش فہمی تھی کہ ساری اولاد میں میری ماں مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے. آخری وقت جب میری ماں کا آیا، 17 سفر کی رات تھی 17ویں، تو مجھے بار بار بولتی تھی کہ میرے بیٹے کو بلاؤ. میں گھر میں چھوٹا ہوں نا سب سے، اپنی ماں باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا، بابو میرے کو بولتے تھے پیار سے. تو بابو دور نہ رہ جائے، بابو کہاں ہے بلاؤ. اور میں اپنی نور مسجد میں امامت کرتا تھا ان دنوں، اور جمعرات تھی ہمارا اجتماع تھا، اور وہ سوال جواب ہوتے تھے ہمارے یہاں، تو میں اس میں لگا ہوا تھا. خیر تو میرے کو جب دوسری بار بلاوا آیا تو مجھے کھٹکا ہوا کہ یار ہونا ہو کچھ ماں کو ہوا ہے. تو میں نے ایک کے کان میں بولا کہ یار لگتا ہے میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے، کہ بار بار پڑوسی کیوں بلانے آ رہا ہے، بڑھاپا تو تھا ماں کا. تو خیر میں پہنچا تو ماں کی زبان بند ہو گئی تھی. اچھا اس سے پہلے کی بات، وہ شب جمعہ تھی، وہ تو بولنا رہ گیا. اس سے پہلے کی جمعرات کی شب تھی، وہ شب جمعہ تھی آج کی رات. تو جب میں عشاء کی نماز کے لیے نکلا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، نہ میری ماں کو پتا تھا کہ آج کچھ ہونا ہے. تو میری ماں نے خلاف معمول کوئی ہمدردی، میں نے کچھ پیار دیکھا ماں کا، بولا بابو ہاتھ دے میں تیرا ہاتھ چوموں. تو میں نے کہا ماں تم کا ہاتھ چومو گی، میں تمہارا ہاتھ چوموں گا. پکڑ کے میں نے ماں کا ہاتھ چوما تھا، ایسا کچھ یعنی یوں ہماری کچھ ترکیب بنی. اور ویسے مجھے پتا ہے میری ماں اس سے محبت بہت کرتی تھی، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، بہت محبت کرتی تھی. اللہ بیچاری کو غریق رحمت فرمائے. بچے کا جو رشتے کے حوالے سے آپ نے عمران میں ایک مدنی پھول دیے، اس میں یہ تھے کہ اگر جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے مدنی منا، اب وہ ماں کے ساتھ ایک ناز اور لاڈ کا ایک تعلق ہوتا ہے، اب ماں نے کچھ بنایا تو اب ضد کرتا ہے کہ میں نہیں کھا رہا، یا گرم کر کے دو، یا اس طرح کا ایک ماحول ہوتا ہے. اب وہ سمجھدار ہوتا چلا گیا، لیکن وہ عادتیں جو بچپن میں پڑی ہوتی ہیں وہ ہٹتی ہیں. تو کیا اس قسم کا جو ناز اور لاڈ ہے یہ بھی کوئی دل دکھانے والی چیز کہلائے گا؟ ماں کو بول دیا گرم کر دے تو کھوا ہے، چلیے یہ کوئی نافرمانی تھوڑی ہے. جیسا ماحول گھر کا، تو یہ ماں خدمت کرتی ہے اپنے جوان بیٹوں کی بھی. جوان بیٹا تھک کر آتا ہے لاڈ کی طرح، ماں چائے رکھ دے چائے بنا، یہ سب اپنائیت میں ہوتا ہے، معافی مشکل. لیکن بہرحال ماں کی عمر کا خیال، ماں کی مصروفیت کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اور یعنی ماں کو بولو کہ ماں چائے گرم رکھ، اس کے بجائے اگر آپ یہ بول دیں کہ ماں آج میں چائے پکا کر پلاؤں گا، تو ماں کے دل کو کتنی خوشی حاصل ہوگی. پھر بھلے ماں بنانے نہ دے, نہیں نہیں میں بناؤں گی تجھے آئے گا نہیں, تو مطلب ڈبل چینی ڈال دے گا اور چائے کے پتے کم کر دے گا تو چائے بنے گی نہیں صحیح. وہ الگ بات ہے کہ ماں یوں بول دے, لیکن بولنے سے ماں کو اچھا تو لگے گا کہ ماں آج تو میں کھانا گرم کروں گا, تو نہیں تو جلا دے گا میں کروں گی. تو یہ اپنا یتن ماں گرم نہ کرنے دے, مگر اس کو خوشی ہوگی آپ آفر کریں گے تو ٹرائی کر لیں. آپ جس کی ماں ہے وہ ٹرائی کر لیں, میری تو ماں چلی گئی. اللہ, وہ چند دن پہلے نگرانی شورا تذکرہ کر رہے تھے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ نا بڑی لمبی لمبی گپیں یعنی گھنٹوں گزار دیتے ہیں نا, لیکن ماں باپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ اولاد در اولاد جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے. نگرانی شورا نے اپنا بھی بتایا, بڑا اچھا لگا کہ میں اپنی والدہ کے پاس ایک ایک دو دو گھنٹے جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا میں. تو یہ ایک بہت اچھا جو ہے یہ عمل ہوگا اولاد کی طرف سے کہ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں اور تھوڑا ان کو ٹائم دیں. اتنا دوستوں کے بالفرد اگر نہیں مزہ آ رہا, مزہ نہ آنے کے باوجود بھی بیٹھا رہے گا تو انشاءاللہ اچھی نیت کے اس کو ثواب کیسا ملے گا. اس موضوع پر ایک سوال بھی ہمارے پاس آیا. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض والدین کو ان کی اولاد بہت اچھے طریقے سے رکھتی ہے اور رکھنا بھی چاہتی ہے, لیکن ان کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک کا جو ہے انداز بالکل الگ ہی ہوتا ہے. ان کا انداز ایک دم جھڑکپن والا یا بالکل الگ ہی ہوتا ہے. ان کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے, ان کو کیسے خوش رکھا جائے, ان کی کس طریقے سے اطاعت و فرما برداری کی جائے. ماں باپ میں سے ایک کا جو ہوتا ہے جیسے ماں یا باپ, وہ جھڑکنے والی کوالٹی ہوتی ہے, جھڑکتے رہتے ہیں بات بات پر. تو اگر ابھی آپ نے سنا نا کہ جو اپنے ساتھ سلوک کرے رشتے دار, ہم بھی اس کے ساتھ سلوک کریں تو ادلا بدلی ہوگی. وہ سلوک اچھا نہ کرے پھر بھی ہم اچھا سلوک کریں, یہ صلہ رحمی. اور یہ ماں باپ تو سب سے زیادہ قریبی رشتے دار ہے, تو اگرچہ وہ جھڑکتے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں, والد صاحب کچھ بھی کرتے ہیں, ہم نے تو برداشت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے. ہمارا حسن سلوک ہی ان کے مزاج کو تبدیل کر سکتا ہے. ہمارا مطلب ان سے لڑائی کرنا یہ ہمیں گناہوں کے بہت بڑے گڑھے میں گرا سکتا ہے. تو ہمیں اپنا حسن سلوک چھوڑنا نہیں چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ چھوٹوں میں انصاف کی کیفیت نہیں ہوتی, کسی کو چیز زیادہ دی تو اس کو ہی زیادہ دیتے چلے جا رہے ہیں, دوسرا احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے بعض اوقات. اس حوالے سے کچھ رہنمائی عطا فرماتے ہیں. اس میں یہ کہ پیار کرنے میں, کوئی چیز دینے میں یہ برابری کرنی چاہیے. ایک کو گود میں لیا تو دوسرے طرف دوسرے کو بٹھا لے, اگر دو سے زیادہ ہیں تو تبدیلی کر دے. اب مجھے نہیں دیکھتے, دو بچے چھوٹے ہوتے میں دونوں کو اٹھاتا ہوں, مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, ایک لمحے کے لیے اٹھا لیتا ہوں. اچھا یہ میرا معاملہ دوسرا ہے, ذرا یہ دونوں میرے جیسے بھلے بیٹے ہوئے نہ ہو میں اٹھا لیتا ہوں. یہ میرے ساتھی بھی نہیں سمجھتے, یہ بھی بازو لے نہیں کرتے ہیں, چلو آج ان کو حکمت پتا چل جائے شاید. ہاں نہیں واقعی یعنی کہ میری حکمت تو شاید یہ آپ بھی پتا نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. میری حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب میں بچہ یہ جن کا بچہ میرے پاس ہے نا, ان کا خاندان جو ہے الرٹ ہوگا اسکرین پر. جب ایک کا بچہ میرے ہاتھ میں دیکھے گا نا تو دوسرے کا بچہ وہ تو خوش ہو جائے گا, دوسرے والا ہو سکتا ہے رنجیدہ ہو. اچھا پھر ایک بچہ میرے پاس روز ہے اور دوسرا میرا اور آ گیا رشتے میں زیادہ قریب ہے, اب میں نے اس کو اٹھا لیا تو وہ رنجیدہ ہو سکتا ہے کہ آج دیکھو یہ آ گیا, اب تو ہمارے بچے کو نہیں اٹھایا ورنہ ہمارے بچے اٹھاتا ہے. تو یہ مطلب سمجھنے کی بات ہے کہ یہ پورا خاندان جو ہے ان میں دل جوئی ہوتی ہے. اس سے کسی ایک کے بچے کو ہم پیار کریں گے نا تو اس کے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے, کسی کے بچے کو جھڑکیں گے نا یا ہم نو لفٹ کریں گے. مجھے پتا ہے نا کہ میرے بچے اپنے جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو کوئی سائیں بھائی آتے تھے تو بعض اوقات لپٹتے تھے, لیکن میں دیکھا ہے کہ بعض بالکل نو لفٹ ہے، اس کو مسکراتے تک بالکل یعنی منہ پھلا کر کوئی نو لفٹ، مجھے مزہ نہیں آتا تھا، ایزا ہوتی تھی، لیکن میں بولتا نہیں تھا، بولوں کیا، مزہ نہیں آتا. اور جو اس کو پیار کرے، یوں یوں کرے، مسکرائے تو مجھے مزہ آتا. یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہوگا. ہاں تو ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اس کے بچوں کو مطلب پیار کرے، اور بے شک نیت یہ کرے کہ اس بچے کی بھی دل جوئی کر رہا ہوں، بچے کی بھی دل جوئی ہوتی ہے. میں اس کے جو بھی موجود ہے، اب ہر ایک تو اسکرین پر نہیں ہوتا نا، تو اس کا باپ دیکھ رہا ہے، اس کا بڑا بھائی دیکھ رہا ہے، ماں یہ ماں تو نہیں دیکھ رہی ہوتی عام طور پہ، یہ تو قریب رشتہ داروں میں ہوتا ہے. تو اور اس میں بھی کیا کہنا چاہیے، محارم کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ دل جوئی کے لیے محرم کو راضی کرنا، یہ سب ذہن میں رکھنا آپ کو. تو یوں مطلب یہ کہ جیسے کہ باپ کے ساتھ بچہ ہے، اس طرح بھائی اب سب کے ساتھ کیمرے تو لگے ہوئے نہیں ہے، تو بچے باپ نے پیار کیا تو یہ نیت ہو کہ اس کے باپ کو اچھا لگے گا، خوش ہوگا. یا کوئی تحفہ دے دیا بچے کو، نوٹ نکال کر دیا، تو باپ کی نیت کی جا سکتی ہے، بچہ بھی خوش ہوگا. بچہ چھوٹا ہو نا، اس کو بھی پیار کریں گے نا، تو وہ تھوڑا یوں بعض اوقات خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور میں ایک مطلب پوری یہ بھی دوں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے بچے کو پیار کرے نا یا دبائیں، تو ماں باپ کو یہ برداشت کرنا چاہیے، بعض اوقات یہ کمزور ہے، نہیں نہیں اس کو رلاؤ مت، زیادہ نہیں چڑھو، ابھی روئے گا، ابھی نیند سے اٹھا ہے. یہ ماں باپ بول دیتے ہیں بعض اوقات، یہ ان کو نہیں بولنا چاہیے، آپ نے جس کو بولا نا اس کو اتنی ایزا ہوگی وہ کبھی آپ کے بچے کو چھوئے گا بھی نہیں، وہ دل ٹوٹ جائے گا اس کا. تو کبھی کوئی بچے کے ساتھ ایسا 19-20 ہو بھی جائے نا، تو تھوڑا آپ برداشت کر لیا کریں، ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں کہ جو بھی یہ کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، تھوڑا دبا رہا ہے اس کو، تو دشمنی میں نہیں دبا رہا، پیار میں ہی دبا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ سمجھدار ہے جو دبا رہا ہے کہ آپ کا بچہ غبارہ نہیں جو پھٹ جائے گا. پاپا یہاں پر دو چیزیں، ایک یہ کہ بعض اوقات بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اٹھانے والا بھی بعض اوقات چھوٹا ہوتا ہے جو اسے سنبھال نہیں پاتا، اب ایک یہ موقع، اور دوسرا بعض اوقات پکڑنے والا اس کو ہوا میں جیسے اچھالتے ہیں بچے کو، وہ اس طرح اگر کام کرے تو پھر کس حکمت عملی سے ہم تو ماں باپ بھی تو اچھالتے ہیں، اچھالنا نہیں چاہیے. اب آپ نے اچھالا، آگ چیخ کے آپ کو چیخ آئی اور آپ کے ہاتھ بھی نیچے اور بچہ بھی نیچے آیا، تو رسک تو ہے نا، اچھالنا ویسے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اچھالنا تو یہ ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. اچھالا اور لائٹ چلی گئی، لائٹ چلی گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ سے سلیپ ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں، بچے کا دل بیٹھ گیا، گھبرا گیا بچہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تجربہ بھی ہوگا کہ اس طرح بچہ جو گرا ہے، گرا گرتا ہوگا، تو یہ رسک تو نہیں لینا چاہیے، اچھالنے والا گیم خراب. تو اب اگر کوئی آپ کے بچے کو اچھالتا ہے، لیکن اب یہ کہ موقع کی مناسبت سے ہی اس کو کسی اور کے ذریعے یا کوئی ایسی حکمت عملی کہ وہ آپ سے بندہ کٹ نہ جائے، بندہ بہت شرمندہ ہوگا، آپ کہیں گے نا اس کو. جیسے آپ کسی کا مہمان ہوں گے اور کھانا کھاتے کھاتے بولیں گے یار یہ ڈش ہے بہت اچھی، لیکن اور ہمارے گھر میں اس سے اچھی بنتی ہے، کتنا برا لگے گا اس کو، بولے گا کچھ نہیں لیکن برا تو لگے گا نا، کہ یار سنانے کا انداز خوب ہے اس کا. تو ایک بات عملی سے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اگر آپ کا بچہ اچھالے نا کوئی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو سن رہے ہیں مجھے، کہ مدنی چینل پر الیاس نے بولا تھا کہ اچھالنا نہیں چاہیے، اتنے سمجھ جائے گا کسی کے بچے کو بھی نہیں اور اپنے بچے کو بھی نہیں. آپ کیا کریں اگر اس مثال میرا بچہ کو اچھالے، نہیں مطلب اب کوئی بالکل منا صاحب، آپ کا پوتا یا نواسا یا نواس جو بھی چھوٹے چھوٹے، اب کوئی فرتے محبت میں آپ دیکھ رہے کہ آپ اس کو اچھالے اور آپ وہ اچھالے تو آپ کے تو دل اندر میں یوں گھبراہٹ ہوگا، اب آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا اس وقت کیا انداز ہوگا روکنے کا؟ وہ اسی وقت پتا چلے گا موقع محل کے حساب سے. سامنے ہے کون؟ بچے اچھالتے ہیں، بچے اچھالتے ہیں، چھوٹا بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو اچھال دے گا، اچھا ایک بار اپنا اپنا قد ہوتا ہے جی, میں جیسے بولوں گا بھی نا محبت سے, میرا انداز آپ کو پتا ہی ہے, میں منہ پھلا کے گر جائے گا, میں یوں تو کرتا نہیں, میں پیار محبت سے اگر بولوں گا نا تو میں چونکہ میرا میں باپ نہیں ہوں اب, میرے بچے سے نہیں کہ کوئی اس کو اچھالے سمجھے, تو پوتے اور اس طرح نواز کوئی چھوٹا نہیں ہے, اب پر نواز ہے وہ تو بہت ہی چھوٹا ہے, تو اب یہ کہ جیسے کہ وہ جو روز اسکرین پر نظر آتا ہے وہ میرا ہے پوتا دودھ کے رشتے کا, تو اس کو اچھالتے تو نہیں ہے اس طرح بھائی, تو ہمارے گرد کا ماحول اس طرح ہے کہ یہ باتیں پتہ ہیں, عام طور پہ یہ نہیں کرنا چاہیے, رسکی ہے, بلکہ اس کا باپ بھی اچھالے تو میں اس کو ٹوکوں, مطلب اپنا ماحول اس طرح کا ہے. ہاں تھوڑا سا یوں موضوع چلا ہے تو ایک اور نازک بات ہے, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا پاپا, اس کے بازو سے اس کو پکڑتے ہیں, یعنی ایک بازو سے پکڑتے ہیں, ایک بازو سے اٹھاتے ہیں, ایک بازو سے کھینچتے ہیں, تو ایسا جیسے کہ اللہ نہ کرے اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اتنا کو مضبوط تھوڑی کندھا ہوتا ہوگا, اکھڑ سکتا ہے, بالکل اکھڑ سکتا ہے, جی اتر جائے یا بازو اتر جائے, تو یہ اس کی احتیاط اتنی شاید گھروں میں, چھوٹے بچوں کو اٹھانا بھی نہیں آتا, اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھنا چاہیے, جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں نا ان کا یعنی خطرہ ہوتا ہے اگر کہ اس کی گردن وغیرہ, بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں, تو اگر ایسی کو بھول کرے تو پھر اب واقعی ایسے خطرے کا الارم بج رہا ہے تو پھر اب وہ برا لگے اچھا لگے, بہتر سے بہترین طریقے پر اس کو سمجھا جائے کہ آپ میرے بچے کو اٹھائیں پیار کریں, اللہ آپ کو برکت دے, یہ کمزور ہے تھوڑا, میں باپ ہوں یار, میری جان نکلتی ہے, اب اٹھانا نہیں چھوڑنا, پیار کرنا نہیں چھوڑنا, اور تھوڑا سر کے پیچھے ہاتھ رکھ دیا کرنا, اس طرح کہے تو شاید خراب لگنے کا چانس کم ہو جائے, اب پھر بھی خراب لگے تو تازی ہے اور کیا, اپنے اوپر اوڑھ لیجا, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کے حوالے سے تو پیار کا معاملہ آپ نے بتا دیا, بعضوں کا بڑے بھی ہوتے ہیں گھر میں, بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, دو تین بہو ہیں, اب ان میں اگر کسی بیٹے کو زیادہ اہمیت ملے گی یا کسی بیٹی کو زیادہ اہمیت ملے گی, اسی طرح وہ بہو ہیں تو کسی بہو کی زیادہ اہمیت, اس کے لیے کچھ خاص سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس پہ توجہ خاص ہو رہی ہے, تو یہ دیگر کے لیے تکلیف کا باعث اور مسائل نہیں ہوں گے؟ اب مسائل تو ہوتے ہوں گے, اس طرح احتیاط کرنی چاہیے, انہیں اظہار نہ ہو کہ اس سے زیادہ محبت ہے, دیکھو کماؤ پتر اچھا لگتا ہے, آوارہ پتر جو ہو تو وہ اچھا نہیں لگے گا, لیکن دونوں کے ساتھ اگر انصاف کریں گے نا تو آوارہ بھی کماؤ ہو سکتا ہے, اگر وہ سلوک نہیں ہوگا تو پھر آوارہ در آوارہ ہو سکتا ہے, بڑھ سکتا ہے. اور کوئی سوالات ہیں کہ نہیں؟ جی بابا ہیں, میں کرنے جا رہا تھا. مریض کی عیادت کرنے کا بہترین انداز کیسا ہونا چاہیے کہ جس کو اپنانے سے مریض کو فرحت پہنچے اور مریض کے ورثہ کو تسلی مل جائے, ارشاد فرما دیجیے. عیادت, مریض کی عیادت یعنی مزاج پرسی کرنا, اس کے پاس جا کر جیسے دیکھتے ہیں اس کو, تو یہ سنت ہے, عیادت سنت کی نیت سے جانا چاہیے, اور اگر اس کو ہاتھ لگانے سے کوئی مانے شرعی نہیں ہے, رکاوٹ یعنی امرد نہیں ہے, یا امرد ہے تو سگا بیٹا ہے جیسے, تو اور کچھ مسئلہ نہیں ہے, یا مطلب یہ کہ وہ بڑا ہے تو اس کو ہاتھ پیشانی پر رکھ کر اس کو پوچھے کہ اب طبیعت کیسی ہے, پھر اس کے سامنے اس کا مرض اگر گمبھیر ہے تو منہ نہ بنائے, جس سے اس کو مرض کی یعنی کہ وہ مولک ہونا اس کا احساس ہو کہ میرا مرض خطرناک ہے, بلکہ اس کے سامنے امید افزا بات کرے, اس کو ڈرائے نہیں اس کو, یار اوف اوف اوف بہت خطرناک بیماری تم کو تو لگ گئی ہے, تو اس طرح تو وہ نہیں بھی ہوگا تو زیادہ بےچارا ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے اس کے ساتھ انداز اختیار کرے. بہار شریعت میں جلد اول جلد تیسری جلد اول بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 805. بیہقی نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن روایت کی کہ فرماتے ہیں افضل قیادت یہ ہے کہ جلد اٹھ آئے, یعنی تھوڑی نہ جلدی اٹھ جائے, بیمار کے پاس پڑا نہ رہے کہ بیمار بیچارہ مطلب یعنی کہ تکلیف میں پڑ جائے. ایک اور حدیث شریف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مریض کے پاس جاؤ تو عمر کے بارے میں دل خوش کن بات کرو کہ یہ کسی چیز کو رد نہ کر دے گا اور اس کے جی کو اچھا معلوم ہوگا. بہرحال اس کے لیے کوئی مایوس کن بات نہ کرے کہ اب وہ مریض ہے, گمبھیر مرض ہے, اور ساتھ میں بولا کہ اب تو ہے بھی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب تو بڑا مشکل ہے معاملہ, تو میرا خیال ہے بے ہوشی ہو جائے خوف کے مارے گا اب تو میں گیا. تو اس کو مطلب یعنی بتائے آپ کی عمر کتنی ہے, اچھا 65 سال ہے, اگر آپ نے دیکھا تھا میں نے 90 سال کا بھی دیکھا ہے, اب میں بولوں تو 115 سال کا دیکھا ہے میں نے. تو یعنی اس کو یوں خوف زدہ نہ کرے گا اب تم گئے, تسلی دے ڈھارس دے, اس میں اس مریض کے لیے وہ راحت کا سامان ہوا, مایوس نہ کرے, رحمت کی بات کرے. اس وقت عذابوں کا تذکرہ نہ کرے, رحمتوں کی باتیں کرے, مغفرتوں کی باتیں کرے. اسے اگر واقعات بتائیں کہ جس میں وہ بظاہر چھوٹا عمل ہوتا ہے اور مغفرت ہو جاتی ہے, اس طرح کی باتیں کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے کہ کیا دم درود کے عوض پیسے لے سکتے ہیں؟ تعویذ کی اجرت جائز ہے, جھاڑ پھونک, ہاں دم درود اسی کو بولتے ہیں, وہ حدیث پاک یاد آ گئی مجھے. جھاڑ پھونک کرنا یہ علاج ہے, طریقہ علاج ہے, جھاڑ پھونک کرنے کی تعویذ کی اجرت جائز ہے. لیکن قادریہ سلسلے میں یہ ہے کہ بہتر نہیں ہے. ہماری جو مجلس ہے دعوت اسلامی کی تعویذات کی, اس میں اجرت ہماری طرف سے ان کو لینے کی اجازت نہیں ہے, ہم نے منع کیا ہوا ہے, اجرت نہیں لینی. فی سبیل اللہ کام کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اگر کوئی لے تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, جیسے بابا جی لیتے ہیں پیسے, عاملین لیتے ہیں پیسے, تو ان کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے, کیونکہ جائز کام کر رہے ہیں, گناہ تو نہیں ہے. ڈاکٹر بھی تو پیسے لیتا ہے نا, وہی بھی لیتے ہیں, لیکن عوامی طور پہ ہی ان کا لینا جو ہے, ڈاکٹر کا لینا معیوب نہیں ہے. عوامی طور پر ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب سر سر کرتے ہیں, اور اگر کوئی بیچارہ وہ تعویذ دینے والا پیسے کے لیے ہاتھ لمبا کر رہا ہے, مولانا ہوگا تو بس پیسے کی ہی بڑی ہے, لے تعویذ کے بھی پیسے لے لیے اس نے, بھائی لکھا اس نے, محنت کی, سیکھا بیچارے نے, اتنا وقت دیا تو ٹھیک ہے لے لیے, تو صحیح کیا, غلط کیا کیا. ہم لوگ نہیں لیتے, ہم میں نہیں لیتا اجرت, میں تعویذات دیتا ہی کیا ہوں, ایک دور میں دیتا تھا لیکن میں الحمدللہ اس کو سمجھتا تھا کہ نہ لے بھائی, اپنے میں پڑھا ہوا تھا اعلی حضرت کا قادریہ سلسلے میں, بہتر ہے کہ نہ لیا جائے. اور اعلی حضرت کی حکایت بھی ہے کہ آپ کی خدمت میں کسی نے ایک کوری ہانڈی پیش کی برفی کی, ایک مٹھائی کا آج کل کے اس میں مٹھائی کا پیکٹ سمجھو پیش کیا, تو اعلی حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی کوئی کام ہو تو بتاؤ, دو تین بار شاید اس کو پوچھا, وہ کہنے لگا نہیں حضور بس زیارت کے لیے حاضر ہوں. پھر چند لمحوں کے بعد کہنے لگا حضور تعویذ چاہیے, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی آپ سے پوچھتے تھے کہ آنا کیسے ہوا آپ کا، تو مٹھائی واپس منگوا لی ان کی اور تعویذ بھی ان کو پیش کیا، عطا کیا، مٹھائی بھی واپس دی اور فرما کہ ہمارے ہاں تعویذ بکتا نہیں ہے، یہ اعلی حضرت کا تقویٰ ہے. حالانکہ وہ تو یہاں تو اجرت بنتی بھی نہیں ہو تو بطور تحفہ پیش کر دیا، تو اعلی حضرت وہ بھی واپس کر دیا تاکہ ان کے غلام جو ہیں یہ مطلب پیسے کھینچنے سے بچیں کہ یہ خدمت فی سبیل اللہ کرنی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی نیت ہو. تو ہم کو تعویذات کی اجرت نہیں لینی چاہیے، اگر کوئی لیتا ہے تو اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا ہے، گناہگار نہیں ہے وہ، بس جس کی اجرت ہو نا وہ پہلے سے ہو طے کرنی ہوتی ہے. اور تعویذ دے دیا اور پھر آپ نے بولا کہ لاؤ 500 روپے، لاؤ 1500 روپے، یہ صحیح نہیں ہے. پہلے سے یا تو پتا ہو کہ ایک تعویذ کے ان کا چارج ہی 200 روپے، مثال کے طور پہ پتا ہے، دونوں کو پتا ہے، تب تو حرج نہیں ہے. اور اگر پتا نہیں ہے اور یہ بےچارا سمجھ کے آ گیا کہ مولانا نیک آدمی ہے خالی ہوا کھاتا ہوگا، اس کا پیٹ تھوڑی ہے، تو یہ سمجھا گیا یہ تو پیسے کا تو کوئی تصور نہیں ہے. اب آپ نے بولا کہ بھائی میں ہوا نہیں کھاتا، کھانا کھاتا ہوں 200 روپے، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا اسلامی بہنیں صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ ام رجب اتاریہ. پڑھ سکتی ہیں، علم دین کی محفل میں بیٹھ کر دل ہی دل میں تسبیحات پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پھر وہ علم دین سیکھنے میں دھیان تو بٹے گا، اس میں حکم کیا ہے؟ یعنی موقع پر یا ویسے ہی درستی بھی پڑھتا رہے، سنتا بھی رہے؟ نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامے آئے تو آہستہ آواز میں وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ توجہ جو ہے وہ بٹے گی، تو توجہ اسی کی طرف رکھیں. اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی مبارک نام آیا، صحابہ کا نام آیا، اللہ تعالی کا پاک نام آیا، اب اس میں عز و جل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس موقع سے بیان ہو رہا اور کہا، وہ تو سمجھ میں آیا. تسبیح لے کر پڑھے جانا، بعض لوگ پڑھے جاتے ہیں، دھیان تو بٹے گا، حکم شرعی. اس کے بارے میں نے بھی کچھ پڑھا نہیں ہے، آج کو دیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. قرآن دازی کے نام بھی آ گئے وہاں پر، میرے پاس بھیجیں. جی بابا. ارے واہ، چلو پہلے جواب دیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو موقع کی مناسبت سے. وہ رات تو اپنی ہے نا، لیکن جلدی جلدی ختم کر ہی دیتے ہیں، 2 بجے تک عام طور پہ ہے نا، 2 کے آس پاس ختم ہو جاتا ہے. مزے نہیں مذاکرہ آج تو ہے بھی، ارے کل تھی وہ تاخرت نا، یہ سلسلہ ہوا تھا سلاۃ التسبیح. ہاں میں اعلان کرنا بھول گیا تھا، ماشاءاللہ. چلیے تو آج میری برادری ہو تو، جب تک ایک بار جواب دے دیا نا رمضان شریف میں تو دوبارہ اس نے نہیں دینا ہے، ایک ہی نیا نیا. یہ بعض ہمارے بزرگ ہوتے بڑے ذہین ہوتے ہوں گے، مطالعہ ہوتا ہوگا تو پھر وہی کتابوں کی دکان نہ کھولنے، پھر اتنے جمع ہو جائیں گی کتابیں. تو سب کے گھروں میں کتابیں جانی چاہیے، خود نہ پڑھیں تو آل اولاد تو پڑھے گی انشاءاللہ. جنت ہی جنت میں کتنی عمر کے دکھائی دیں گے، ساٹھ سال یا اس کے اوپر والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام عمر؟ میرا نام محمد مشتاق احمد اتاری ہے، عمر میری ہے 59 سال تقریبا. 59؟ جی جی. 59؟ جی جی. 69. اچھا 69. اللہ، میں میاں چنو سے حاضر ہوا ہوں، ایک رمضان شریف کے. کہاں سے؟ میاں چنو سے. میاں چنو. اچھا ماشاء اللہ. جنتیوں کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہوگی. دیکھ لیں آپ عمر 30 سال ہوگی. جنت تو ہمیشہ رہنا ہے. جی جی میں رہیں گے 30 سال کی رہیں گے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھو تھوڑا الفاظ میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں. سوال سن لیجیے, جنت جنت میں کتنی عمر کے دکھائی دیں گے؟ 30 سال کے. ماشاءاللہ دو ہیں مطلب دلچسپ معلومات. صفحہ 21 پر 30 یا 33 سال کے دکھائی دیں گے. جواب درست مان لیتے ہیں. اور بہار شریعت میں 30 لکھا ہوا ہے. مدینہ شریف ان کو بھی امام شریف کی نیت کا تحفہ بھلے لے لیں گے. بھی امام شریف مانتا ہوں جی میں. انہیں ایسا بنے سب دیکھیں. بن میں مور ناچے کون دیکھے؟ اے نہیں کاکا مسجد میں نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خبر نہیں ملے مناتا ہے اندھیرے آئے گا قبر میں وہ تو ہنسنے پر ہے. گناہ کا پتہ نہیں, لفظ گناہ کہہ سکتے ہیں نہیں پتہ نہیں. بابا ہمارے بزرگ اسلام بھائی کوئی سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. جہنم کے عذاب کی وعید پر شد گناہ کا طرف تو عذاب کی وعید ہے. لعنت لعنت. جی اندھیری خبر میں دیر آئے گا. توبہ کا پتا نہیں, توبہ کا پتا ہے میں اسی لیے نہیں بولا. منگتے خالی کتنی ملی خیرات پوچھو. منگتے خالی ہاتھ تلا کتنی ملی خیرات پوچھو. کچھ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن لاج ہے کس کے ہاتھ پوچھو خالد میں سے کتنا سفر مدینہ کے لیے جن کے قرآن اندازی میں نام ہے ان میں سے چار کے نام سنیے. محمد ذیشان اتاری، ولد شاہ نواز اتاری، پیر محل، جاوید اقبال اتاری. جو موجود ہوں وہ ہاتھ اٹھائیں ذرا، اور یہاں تربیت گاہ مدنی تربیت گاہ کی طرف آ جائیں. ماشاءاللہ. جاوید اقبال اتاری، ولد در محمد، جاوید اقبال اتاری ولد در محمد، جاوید اقبال اتاری ولد در محمد لا موجود. محمد سلیم ولد بشیر احمد باب المدینہ. محمد سلیم مرحبا. ماشاءاللہ لبے کی آواز آ جائے. محمد جاوید ولد محمد اسلام باب المدینہ، جن کے نام پکارے جا رہے ہیں اگر وہ موجود ہیں تو مدنی تربیت گاہ پہ آ جائیں. محمد جاوید ولد محمد اسلام باب المدینہ لا موجود. محمد جاوید ولد محمد اسلام باب المدینہ. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ یہ اسی وقت ان کو آنا ہے، کیونکہ یہ بعد میں کہیں ادھر ادھر گئے ہوں گے یا کوئی فون کرے گا، تو اس وقت جو موجود نہیں ہوں گے ان کو ہم آگے کی قرآن دازی میں شامل نہیں کر سکیں گے. تو یہ چار میں سے دو آئے ہیں ہمارے پاس. صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال محمد مدنی منوں کے لیے تھوڑی بار بعد انشاءاللہ چار بیا سوال چلائیے. پیارے پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. کوئی شخص ہو جس کا نکاح ہو گیا اور رخصتی کچھ عرصے بعد ہو، تو کیا نکاح کے بعد وہ اپنی زوجہ کا نان نفقہ یعنی ضرورت اشیاء خود دے گا؟ برائے کرم اس پہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. دیکھ لیتے ہیں، ابھی غور کر رہے ہیں. سیدی و مرشدی کو رمضان کی شب جمعہ مبارک ہو. میرا نام محمد نوید افتاری, میرا اولپنڈی صاحب کا باپا جانی جو آور شاہ سمائیے نے بولا کہ رمضان کیا آ جاتا ہے کہ قیامت ہی آ جاتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ شاہ سمائے کیا حکم ہوگا؟ کسی نے یہ کہا کہ رمضان تو کیا آ جاتا ہے, قیامت آ جاتی ہے. رمضان کے بازار تو توہین کے الفاظ دیکھ لیجیے, دیکھ لیتے ہیں. اور سوال, کیا روزے کی حالت میں زیادہ سونے کا کوئی حکم ہے؟ روزے کی حالت میں زیادہ سوئیں گے تو روزے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو روزے کا پتہ چلنا یہ بہتر ہے. میرے کو تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا, یہ کمال نہیں ہے. پتہ چلنا چاہیے, بھوک بھی لگنی چاہیے, پیاس بھی لگنی چاہیے, کمزوری بھی آنی چاہیے. یہ رمضان شریف کے روزوں کی خاص مطلب کہ پتہ چلے کہ روزہ بھی رکھا ہے ہم نے. اب سارا ہی وقت سوتے میں گزر گیا, جیسے چھوٹے بچوں کو جگاتے ہیں, جگاتے ہیں روزہ رکھنے والے کو زبردستی رات کو جگاتے ہیں, اور دن کو بھی دیر سے ہی سلاتے ہوں گے کہ جب تک جاگتا ہے جاگے, پھر اس کو سلا کر شام کو پھر وہ گھمانے لے جاتے ہیں, پھر اس کو کھلاتے پلاتے ہیں, روزہ ہو گیا. خیر اگر کوئی سارا وقت سویا رہا روزے کی حالت میں تو روزہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 379 پر ہے. رمضان المبارک کی آمد پر اس طرح کہنا کیسا کہ بہت بھاری مہینہ آ گیا؟ فقہ کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کی توہین کی نیت سے کہے بڑا بھاری مہینہ آ گیا وہ کافر ہے. ہاں اگر روزہ رکھنا اس پر مشکل ہے اور اس وجہ سے یہ کہتا ہے اور روزے کی توہین اس کا مقصد نہیں تو کفر نہیں, لیکن اس طرح کہنا نہیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی عبادت سے دل تنگ ہونا برا ہے. سوال, رمضان المبارک کے روزوں کی تعداد کے بارے میں یہ کہنا کیسا کہ اب تو روزے رکھ رکھ کر میں بور ہو گیا ہوں؟ جواب, اس جملے میں کفریہ پہلو موجود ہے, چنانچہ فتویٰ عالمگیری میں ہے جو روزہ رمضان کے بارے میں کہے کتنے زیادہ ہیں, میرا تو دل اکتا گیا ہے, یہ قول کفر ہے. تو سوال جو کیا گیا اس میں یہ کہ اگر اس نے نعوذ باللہ بنیت توہین رمضان کے تعلق سے کہا کہ قیامت آ گئی تب تو یہ ظاہر ہے کہ اس پر کفر کا ہی حکم لگے گا, رمضان کی اس نے اگر توہین مراد ہے, اور اگر یہ مراد نہیں ہے توہین تو پھر کفر کا حکم نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایسی باتیں کہنی نہیں چاہیے کہ بارہا ایسی باتیں وہ توہین کی بھی ہوتی ہیں. اب وہ جس نے کہا وہ دوسرے کو اپنی نیت, بعضوں کا جھوٹ بولتے ہیں میری نیت نہیں تھی وہ نیت نہیں تھی, تو وہ کچھ نہیں بولے گا, لیکن اپنے دل میں غور کریں کہ اگر خدا نہ خاصہ توہین کی نیت تھی تو وہ توبہ کرے, کلمہ پڑھے, نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو. اگر رمضان کی توہین کی نیت کی تھی تو کافر ہو گیا نا, اور نکاح بھی تھا تو وہ ٹوٹا اور نئے سرے سے نکاح بھی کرے, کافر ہو گیا نا, لکھا کافر ہو گیا. رو توہین کی نیت ہو تو, توہین کی نیت نہیں تھی تو کافر نہیں ہوگا. اب میں کچھ ناظرین وغیرہ حاضرین کے لیے بھی اور ایک عام ناظرین کے لیے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں, ماشاء اللہ آپ کی کتاب تو ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اللہ اس کا پڑھنا نصیب فرمائے. لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ بات تھوڑی سی آپ سمجھا دیں کہ کیا مطلب کہ اس طرح عبادات وغیرہ کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کے کلمات کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا مطلب جو کہنے والے جس کو اتھارٹی ہے کہ یہ کفر ہے یا یہ کافر ہو گیا اس طرح, یا کچھ چند ایک موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ وہ کرے گا تو اسلام سے خارج ہوگا, ورنہ یوں کو تھوڑی کو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ ایک عام لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ایک ایمان اور اسلام و دین کے حوالے سے اس کی اہمیت اور ہمیں کس طرح احتیاط کرنی چاہیے بولتے وقت, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. جو کوئی ایسا بول دے اس کو پھٹ کر کے عام آدمی کافر تو نہ بولے بلکہ علماء سے پوچھ لے. یہ اس طرح کی پیچیدہ باتیں. ہاں جو خدا کا انکار کرے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, ذرا اب عالم کو پوچھنے کی حاجت نہ رہی, یہ تو ہر آدمی سمجھتا کہ اللہ کو نہیں مانتا کہہ رہا تو کافر ہو ہی گیا. ہاں اور یہاں کافر سمجھنا بھی پڑے گا, اتنی آسان باتیں وہ الگ, لیکن اب یہ پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں. جیسے رمضان شریف آ گیا تو قیامت آ گیا کہ اس میں دو دیکھے تعویل موجود ہے نا, کہ شاید اس کی نیت تو ان کی نہ ہو, تو اس میں ہم حکم نہیں رہے. نبی کا انکار کیا کہ میں کسی نبی کو مانتا ہی نہیں, تو یہ بھی گیا اسلام سے. تو یہ باتیں تو پتہ ہونی چاہیے, ضروری ہے. پتہ نہیں خدا ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے, نعوذ باللہ. تو یہ بھی گیا اسلام سے کہ ایک ہے, اس پر بھی ایمان ہے ہمارا, اور ایک ہی ہے. کیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ باتیں جو بچے بچے کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ایک ہے, مسلمان کے بچے بچے کو, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں, قرآن پاک جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے, فرشتے ہیں, جنت ہے, دوزخ ہے, یعنی ان چیزوں کا اگر کوئی انکار کرتا ہے یا توہین کرتا ہے تو پھر ضروریات دین میں سے, ضروریات دین میں سے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہنامہ فیضان مدینہ مرحبا. یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے, اور کئی ماشاء اللہ عنوانات اور بہت سارا علم دین کا خزانہ الحمدللہ اس میں موجود ہے, اور مکتبۃ المدینہ پر یہ آ چکا ہے, اور جنہوں نے ماہانہ بکنگ کرائی ہے ان کو بھی جو ہے وہ ڈلیوری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور جو اپنے کوپن جن کے پاس ہیں تو وہ بھی مکتبۃ المدینہ سے فوراً رابطہ کریں اور اپنے ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کریں, اور جو اب تک اس کو حاصل نہیں کر پائے ہیں تو ان کو بھی مدنی مشورہ ہے کہ یہ ایک علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے, اور زبردست اس میں علمی مواد ہے, بالخصوص ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے. پھر اس میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بھی ایک اچھا اس میں مواد موجود ہے. پھر اس میں دارالافتاء اہل سنت کے جو ایک سلسلے ہیں کاروباری حضرات کے لیے بھی اس میں زبردست خزانہ ہے. اسی طرح مدنی منوں کے لیے, منیوں کے لیے, یعنی ہر عمر کے افراد کے لیے اس میں ایک زبردست سلسلے شامل کیے گئے ہیں. تو ضرور بھی ضرور اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو حاصل کیجیے. بابا یہ آ چکا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ مرحبا. ماہنامہ فیضان مدینہ یا رب گھر گھر آن ہو, فہرست پڑھ لیجئے جو اوپر دی ہوئی ہے, انشاءاللہ ملے گا یہ آئندہ جمعرات کو. یہ فیضان رمضان ہے بابا. جی ہاں نہیں فیضان رمضان ہے, آئیں گے ہفتے میں جائیں. جی میں فیضان رمضان سمجھ کر ہی دکھا رہا ہوں. ماشاءاللہ ٹھیک لبائک. یہ نئی ترکیب سے آئی ہے, اس کو اس پر کام ہوا ہے, اور کچھ اس میں موضوعات کی موضوعات دیکھ لیں خالی, کیا کوئی ایسا موضوع آپ کو نظر آ رہا ہے جو پہلے کی فیضان رمضان میں نہ ہو. اور پھر یہ کہ اس میں کچھ کمی بیشی مزید یعنی کہ نظر ثانی اس پر کی ہے, کمی بیشی کی ہے کچھ. الوداع ماہ انشاءاللہ یہ جب آ جائیے نا مکتبوں پر تو مکتبۃ المدینہ پر تو انشاءاللہ پھر اس کا اعلان بھی ہوگا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے بغیر اعلان کے بھی ملنا شروع ہو جائے. الحمدللہ تو ابھی فی الحال تو مکتبۃ المدینہ پر آئی نہیں ہے جی. الحمدللہ یہ کہ اس کا سائز بھی بابا جو تبدیل ہوا ہے جی, اس سے بھی اللہ کی رحمت ماشاء اللہ سائز بھی تبدیل ہوا ہے جی, اور مضمون میں بھی کچھ ہیں تبادلے. اس میں پڑھنے کا جو شوقین ہوگا نا وہ انشاءاللہ اس کو. میرے پاس تو وہ 25 جمع 1 تحفے میں آ گئی ہیں. اب میں دوں گا تو یوں تو لے لیں گے ظاہر, لیکن کوئی ایسا ہو ملے نا میرے کو کہ اتنے دن میں پڑھ لوں گا تو پھر غور کروں میں. نہیں یہ پڑھنے والی برادری میرے پیچھے ہوتی ہے اسے ماشاء اللہ. اچھا باہر بھی ہیں نہیں تو پھر یہ مدنی مذاکرہ چھوڑ کے پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ سودا نہیں چلے گا. سودا ہو نا کہ مدنی مذاکرہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اپنا, اور مدنی مذاکرے میں رات جاگیں گے تو دن کو پڑھیں گے کیسے, سونا بھی تو ضروری ہے. خیر ابھی میں دوں گا نا, اصل اس میں تھوڑا وہ کمزوری ہے یعنی کہ 3 جگہ پر آہستہ پیسٹ ہونے سے رہ گئی ہے, تو میں نے کہا کہ نہیں اس کی کاپیاں کر کے طے ہوا ہمارا کہ وہ کاپیاں لگا کر آہستہ اسٹیکر جو ہے نا وہ مجھے آج ہی مل جائے نا 3 جگہ پر ہے تاکہ پھر میں دے سکوں. اس سے پہلے دوں گا تو بےچارا یہ ان کے پاس یہ ایک عیب ہے نا, یہ بڑا عیب ہے یار میرے خیال میں. 3 جگہ پر آئے تھے چشمہ, یہ میری 26 جو ہے نا ان پر بھی لگوانی ہے جی ان شاء اللہ. کل تک تو کسی کو تحفہ بھی ایسا ہو نا اس کو آسانی رہے بےچارے میں, ایک دن کا مزید انتظار کر لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو اب نان نفقہ, نان مانے روٹی, نان نفقہ مانے روٹی کپڑا مکان ہے نا, یہ ضروریات زندگی کا جو مطلب ہے کہ شریعت نے ایک مقرر کیا ہے کہ یہ شوہر کے لیے واجب ہوتا ہے, نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا. پورا جو اس کا مطلب حق ہے وہ جو عرف کے مطابق اس کو دینا ہوگا. تو اب اس میں یہ کہ رخصتی نہیں ہوئی تو کیا اب پھر بھی دینا ہوگا کہ نکاح تو ہو گیا, تو اس کی صورتیں بہار شریعت جلد 2 پیج نمبر 261. یہ اس کو یاد کر لیں اس طرح کے سائیں بھائی تاکہ مطلب ان کو, کیونکہ یہ سارا ابھی بولوں گا یاد نہیں رہے گا, یہ ان کو پڑھنا ہوگا پھر سمجھنا ہوگا شاید. بہار شریعت 2 پیج نمبر 261 نفقہ کا بیان. مسئلہ نمبر 8, بالغہ عورت جب اپنے نفقے کا مطالبہ کرے اور ابھی رخصت نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطالبہ درست ہے جبکہ شوہر نے اپنے مکان پر لے جانے کو اس سے نہ کہا ہو, اور اگر شوہر نے کہا تو میرے یہاں چل اور عورت نے انکار کیا جب بھی نفقے کی مستحق ہے, اور اگر عورت نے انکار کیا تو اس کی 2 ہیں. اگر کہتی ہے جب تک مہر معجل نہ دو گے نہیں جاؤں گی. اچھا مہر 2 کے ہیں, مہر معجل یعنی کہ وہ جلدی دینے والا, مہر معجل تاخیر سے دینے والا, واو سے حمزہ سے معجل ہے نا, تو مہر معجل یعنی جو جلدی دینے والا مہر تھا وہ نہ دو گے نہیں جاؤں گی جب بھی نفقہ پائے گی. کہ اس کا انکار ناحق نہیں, اور اگر انکار ناحق ہے مثلا مہر معجل ادا کر چکا ہے یا مہر معجل تھا ہی نہیں یا عورت معاف کر چکی ہے تو اب نفقے کی مستحق نہیں جب تک شوہر کے مکان پر نہ آئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بھی ضمن مسائل ہیں اس کے تو اس کو آپ پڑھ لیجئے بہار شریعت میں سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کلام کی باری صادر بہاڑی سے بول رہا ہوں. سوال انشاءاللہ پھر کلام. ایک بج کر ایک منٹ ہو گیا, ایک بجے کا اعلان تھا. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. روزہ داروں کے لیے جو گے نبی دے مغفرت روزہ داروں کے لیے جو گے نبی دے مغفرت برکتوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ آ گیا ماہ صیام آ گیا ماہ صیام. جس میں قرآن مبین اللہ نے نازل کیا جس میں قرآن مبین اللہ نے نازل کیا عظمتوں والا مہینہ عظمتوں والا مہینہ آ گیا ماہ صیام آ گیا ماہ صیام. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. سربا سجدہ کے نمازوں میں غلامان رسول سربا سجدہ کے نمازوں میں غلامان رسول حرمتوں والا مہینہ حرمتوں والا مہینہ آ گیا ماہ صیام آ گیا ماہ صیام. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. پڑھ رہے گے ہر طرف قرآن قاری شوق سے پڑھ رہے گے ہر طرف قرآن قاری شوق سے الفتوں والا مہینہ الفتوں والا مہینہ آ گیا ماہ صیام آ گیا ماہ صیام. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. کر عبادت رات دن تابش خدا کی ذوق سے کر عبادت رات دن تابش خدا کی ذوق سے شوقتوں والا مہینہ شوقتوں والا مہینہ آ گیا ماہ صیام آ گیا ماہ صیام. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان امام قادر بہاڑی سے بول رہا ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے, اور اگر دو رکعت نفل شکرانے کے ادا کرے آدمی کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے تو کیسا ہے؟ شکرانے کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں نعمت کے اصول پر, سجدہ شکر بھی کیا جا سکتا ہے, اور اگر الحمدللہ کہا تو یہ بھی شکر ادا کرنے ہی کی صورت ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تعریف کرے. اردو میں کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے, یہ بھی شکر ہے. اور شکر کی عمدہ صورت یہ ہے کہ عمل کرے. اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے نہیں کہ کبھی بھی مطلب ہے نہیں کہ نافرمانی نہ کرے. تو نیکیاں کرنا, نیکیوں میں اپنا وقت گزارنا, گناہوں سے خود کو بچائے رہنا, یہ شکر کی اعلیٰ صورت ہے. اور نعمت جو ہے وہ اس کے موقع محل کے مطابق استعمال کریں. جیسے اب 100 روپے آپ کو کسی نے دیے تحفے میں, یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا شکر ادا کیا آپ نے, مگر ابھی 100 روپے حلال طریقے سے استعمال بھی کرنے. اگر 100 روپے حرام طریقے سے استعمال کیے تو یہ نا شکریہ, گناہ بھی ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا, الشکر للہ, شکر کے فضائل. یہ تقریباً 2 صدی ہجری کے بعد کا ہے, 281 یعنی 3 صدی ہجری کا. یہ امام ابن ابی دنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الشکر للہ نام ہے, اس کا ترجمہ کا نام ہے شکر کے فضائل. یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا 113, صرف 113 صفحے ہیں. یہ واقعی اتنے زیادہ نہیں ہے, اب پڑھیں تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. بہت پیارا رسالہ ہے, شکر کا بہت ذہن بنے گا آپ کا. ہر سانس اللہ کی نعمت ہے, سانس کا نکلنا نعمت, جانا نعمت, تو یہ دو نعمت ہے. پھر الحمدللہ کا, اللہ کا شکر ادا کیا, تو اس شکر کی توفیق ملنا یہ بھی نعمت, تو اس کا شکر. تو یوں شکر ادا کرنے سے تو بندہ فارغ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت سیدنا نوح علی نبینا والے صلاۃ والسلام اللہ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے. یہ اسی شکر کے فضائل پیج نمبر 112 سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا والے صلاۃ والسلام اللہ عز و جل کے نہایت شکر گزار بندے تھے. آپ جب کھاتے اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے, جب پیتے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے, اور جب ایک قدم چلتے اس پر بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے, اور جب کوئی شے پکڑتے تب بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے. چنانچہ اللہ عز و جل نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, پارہ 15 سورۃ الاسراء آیت نمبر 3, انہ کان عبدا شکورا. ترجمہ ہے کنزول ایمان, بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 45 روپے. حضرت سیدنا محمد بن کعب قرضی یا قرضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تو الحمدللہ پڑھتے, جب پانی نوش فرماتے تو الحمدللہ پڑھتے, جب کپڑا پہنتے تو الحمدللہ پڑھتے، جب سوار ہوتے تو الحمدللہ پڑھتے، بس اللہ عز و جل نے ان کا نام ہی شکر گزار بندہ رکھ دیا۔ مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ کتاب شکر کے فضائل، یہ 45 روپے یعنی 45 روپیز میں یہ حاصل کی جا سکتی ہے، ماشاء اللہ، ضرور لینی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، بہت اہم کتاب ہے۔ کسی نے پڑھی؟ بعضوں نے پڑھی ہوگی، ہے کسی نے پڑھی ہے شکر کے فضائل؟ بہت تھوڑوں نے، چندے گاہ اٹھے ہوئے، پتہ نہیں ہوا، پیچھے سے بھی آواز آئی ہے نہیں، جنہوں نے ماشاء اللہ مزید جنہوں نے نہیں پڑھی وہ نیت کر لیں شکر کے فضائل، یہ لکھ کر یہ کتاب نام یاد کر لیں اور یہ ضرور حاصل کریں۔ 45 روپے کیا مطلب، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آپ لیں ایک ایک حرف اس کا 45 روپے کا بکے تو بھی سستا ہے، انمول کتاب ہے یہ، اس کو لے آپ پڑھیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا آپ کا ذہن بنتا شکر ادا کرنے کا۔ جب فرض نماز پڑھ چکے نا تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرض نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور میں اپنے فرض سے فارغ ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کا ہر حال میں شکر۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گزارش ہے کہ میں چھوٹی تجارت کرتا ہوں، چھوٹا سوال ہے کہ ہم لوگ جو تجارت کرتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، سیٹسفائیڈ کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، جو اپنے دنوں میں سوچتے ہیں، مہربانی فرما کر ہمیں یہ بتا دیئے کہ تجارت ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے اور کس طرح ہمارا رزق جائز ہوگا۔ ماشاءاللہ، سوال بہت جامع ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ جب تک یہ سیکھیں گے نہیں نہ پتہ چلے گا نہیں کہ کیسے حلال ہوگی کیسے حرام ہوگی، تو اس لیے جس کو تجارت کرنی ہو نا اس پر یہ فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضروری احکام، ضروری مسائل جانتا ہو جس کو تجارت کرنی ہو۔ تو اب ایک دم سے تو یہ سب بتایا نہیں جا سکتا، کئی سی صورتیں ہوتی ہیں جو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ صورت حلال ہے لیکن وہ سود کی صورت ہوتی ہے، سود بن جاتی ہے، یہ سیکھیں گے نہیں تب تک آئے گا نہیں۔ بہار شریعت کے 11ویں حصے میں یہ تجارت کے احکام آپ سیکھ سکتے ہیں، احیاء العلوم میں جلد 2 میں بھی تجارت کا بہت کچھ مواد ہے، لیکن آپ کو بہار شریعت تو پھر بھی پڑھنا ہی ہوگا، وہ دوسرا حصہ، کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ مقلد تھے امام غزالی، تو اس میں مسائل تو کم ہیں، اس میں فضائل حلال روزی کے مطلب تعلق سے اور کیسے حرام ہو جاتی ہے روزی، اس کی حکایتیں، مثالیں، ہمدردیاں گاہکوں سے، غریبوں سے کیسے کرنا، بہت پیارا اس میں مضمون موجود ہے، وہ بھی پڑھیں، مسائل بہار شریف میں جو لکھے ان پر عمل کریں۔ اور یہ مکتبۃ المدینہ نے جو شائع کی نا احیاء العلوم، تو اس میں جگہ جگہ حنفی مسائل کی وضاحت مل جائے گی آپ کو، اور الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی ہر ماہ یعنی ہر مہینے تقریباً 4 سلسلے تجارت کے موضوع پر موجود ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ تو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جاری کروا لیں، اس کا ہدیہ صرف 35 روپیہ ہے، ایک مہینے میں 35 روپیہ ایک چائے بنتی ہے، ماہانہ ایک چائے اچھی والی پی لیں، جیسے نہیں پیو 35 روپے کا وہ ماہنامہ فیضان مدینہ لے لیں، روز کئی کئی چائے پی جاتے ہیں لوگ، اتنا سستا ہے، سادہ رسالہ صرف 35 روپیز، اور اگر آپ گھر بیٹھے چاہیں تو 800 روپے جمع کر دیں سال بھر کے لیے، چھٹے پڑے آپ، ایڈریس آپ کا ان کے پاس ہو جائے گا، خود ہی آپ کے پاس گھر بیٹھے مدنی ماہنامہ ہمارا پہنچ جائے گا فیضان مدینہ انشاءاللہ، اور رنگین چاہیں تو وہ زیادہ خوبصورت ہے، کاغذ بھی اس کا عمدہ ہے، تو اس کا ہدیہ 60 روپیہ ہے، گھر بیٹھے چاہیں تو 1100 روپے جمع کروا دیں, یہ گھر بیٹھے یہ بھی تشریف لے آئے گا آپ کے گھر کا ہر فرد پڑے, چاہے تو ایک آدمی ایک پی جائے گا نا 35 روپے کی, اور یہ 35 روپے میں اگر گھر کے 35 خاندان کے افراد ہیں تو وہ 1-1 روپے میں سب کو فائدہ ہو جائے گا, یعنی یہ سارے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے, جو پڑھنا چاہیں پڑھیں, اب پڑوسیوں کو بھی پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں, یہ واپس دے دینا, میں اپنے پاس اس کا اسٹاک رکھوں گا یادگار تاکہ دیکھ سکوں ضرورتاً. بڑی پیارا رسالہ ہے اور اسلامی رسالہ ہے, اس میں پھر کلینک بھی ہے, مدنی کلینک, بیماریوں کے علاج, پھلوں کے خواص, پھل کے فائدے, سبزیوں کے فائدے, پتا نہیں کیا کیا ہے, یعنی کیا نہیں ہے. دعوت اسلامی کے متعلق بھی اس میں ماشاءاللہ موجودہ جو کرنٹ پوزیشن پتا, مدنی خبریں بھی اس میں دعوت اسلامی کی, انبیاء کرام کے, پھر مدنی منوں کے بھی ہوتے ہیں, اسلامی بہنوں کا بھی اس میں ہوتا ہے, سب کے لیے یہ رنگا رنگ مدنی گلدستہ ہی ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ سوشل میڈیا پہ آپ اس کو مفت حاصل کر سکتے ہیں, یہ سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے, دعوت اسلامی کے پیج پر ہے نا, دعوت اسلامی کے پیج پر آپ اگر 35 روپے خریدنا نہیں چاہتے چلو آپ کو مبارک ہو, نہیں خریدیں آپ پڑھیں یار اس کو, ہم کو اپنی آمدنی تھوڑی کرنی ہے کہ آپ نہیں لیں گے تو ہمارا مالی نقصان ہو جائے گا اور لیں گے تو نفع ہماری جیب میں چلا جائے گا, ایسا تو ہے نہیں, اب پڑھیں آپ, ہمارا نفع ہی ہے, یعنی ہماری خواہش ہے, ورنہ یہ مشورہ دینا اچھا یہ بھی نفع ہی نفع ہے, ثواب کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, اس کو حاصل کریں. تو رمضان مبارک کا, رمضان کے بھی اس میں مسائل ہوں گے, روزے کے احکام. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. السلام ماہ قرآن, السلام ماہ قرآن, السلام ماہ رمضان کریم, نعمت رحمان تو خیر اندا, اے ماہ رمضان, اے ماہ رمضان, تیری آمد سے جہاں میں ہے اجالا ہر طرف, رونقیں ہیں مسجدوں میں نور پھیلا ہر طرح, تیری آمد سے جہاں میں ہے اجالا ہر طرف, رونقیں ہیں مسجدوں میں نور پھیلا ہر طرح, ساتھ ہے تیرے عظمت قرآن, اے مہ رمضان, اے مہ رمضان, السلام ماہ قرآن, السلام ماہ غفران, السلام ماہ رمضان کریم. اچھا اس میں پہلے شہزادہ حضور یہ بیان کریں کہ یہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے شہزادے بھی ہیں, یعنی آپ کو دیکھتے ہوئے جو وہ مطلب ان سے جو بن پڑا انہوں نے پڑھا اور اس کا منظر ریکارڈ ہو کر ہمیں حاصل ہوا اور ہم نے چلایا, تو یہ اس میں یہ منظر یہ دکھائیے گا, یہ جگہ کے مسجد وغیرہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں یہ مسجد نہیں ہے, اس میں قبلہ رخ کا نشان بھی ہے جیسی ہوتا ہے کہ ڈائریکشن جو میں سمجھ سکا ہوں, یہی اپنے جو پیچھے مکاتب ہے نا فنائی مسجد میں وہاں پہ, یعنی سب قبلہ رخ کے حوالے سے وہاں نشان کی سہولت موجود ہے. ماشاءاللہ یہ وہ مکتب ہے جس میں پہلے میں ہوا رہتا تھا, پھر وہ حفاظتی امور کی وجہ سے میرا مکتب بیچ میں بنا دیا گیا, تو اس میں یہ لگا ہوا ہے, کل دیکھا تھا, کل بھی لگا ہوا تھا یہ اس طرح, اب یہ کل لکھا ہے یا کب کا ہے مجھے نہیں پتا, اس کے ابو کو دیکھ کر شادی کھڑا ہو جاتا ہے برابر, یہ مدنی ماحول کی برکت ہوتی ہے, گھروں میں جہاں گانے چلتے ہیں تو بچے یہ گانے بولتے ہوں گے ناچتے ہوں گے, جہاں گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں تو وہاں بچے یہ اپنے طور پر ان کی جس طرح بن پڑتی ہے وہ نماز کی حرکتیں بجا لاتے ہیں, اللہ کرے گا تو نماز کی عادت پڑ جائے گی اس طرح. نہیں بابا میں ان کو کہتا ہوں. جی اچھا کھڑا کرتا ہوں. ہاں تو اس طرح عادت بنے گی. جی انشاءاللہ. میں تم لوگوں کو کھینچ کھینچ کے نکالتا تھا، یاد ہوگا چھوٹے تھے جب. جی بابا بالکل. مگر کیا اس کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دن ابھی شدھ بدھ نہیں ہے، بڑا ہو جائے نا تھوڑا، تب سات سال کا ہو جائے نا ہجری سن کے مطابق، تب تو سمجھدار ہو جاتا بچہ. اور اب تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو نماز کا حکم کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آئیے آپ کو کچھ دکھا دیں، نام لے لیں پہلے. چار جی، چار نام مزید. محمد حسنین ولد محمد صدیق ساہیوال. مرحبا. محمد آصف ولد دکھ لو، محمد بن غلام. محمد آصف غلام محمد مظفر آباد، یہاں لکھا ہوا ہے محمد غلام. یہ لکھنے والے سائیں بھائی بھی تھوڑا سمجھدار ہو نا، تو وہ یہ ناموں میں مسئلے کرتے رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، کہ جب لفظ محمد آئے تو یہ لفظ غلام جو ہے نا، غلام محمد تو ہو سکتا ہے، محمد کا غلام ہو سکتا ہے. شناختی کارڈ میں بھی عموماً اس طرح کے ہاں ہوتے ہیں. کیا کہ ہم تو مکلف نہیں ہے نا یہ لکھنے کے، کیونکہ ساہیوال پھر فون نمبر یا جو بھی اس میں شہر کا نام، تو شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں کا ہے، وہ کون ہے. اور جس کا نام آئے گا وہ تو مطلب زمین آسمان ایک کر دے گا یار، مدینے جانے کے لیے خود ہی تعارف کروا دے گا اپنا کہ میں ہوں. یہ یاد ہے محمد آصف ولد محمد مظفر آباد. جی جی آگے. انعام علی ولد گلزار پاک پتن شریف. ماشاء اللہ. آئیے. محمد یوسف ولد محمد صدیق باب المدینہ. مرحبا. یہ بھی محمد یوسف ولد محمد صدیق باب المدینہ. جو موجود ہیں وہ یہاں مدنی تربیت وقت بھولیا کرو. ٹھیک. جو گوتہ گوتی کرم دینا چاہیے. محمد یوسف ولد محمد صدیق باب المدینہ. مرحبا. جو اہم باتیں تین بار تکرار ویسے سنت بھی تو ہے نا، اہم تو ہے سنت کی نیت سے. آ گیا نہیں آیا حاجت تو نہیں اس کی، تین دیر بعد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو کچھ دکھا دیں. ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے، ایک بار میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ صوبہ بلوچستان پاکستان کے سفر پر تھا. اسی دوران مجھ گناہگار پر باب کرم کھل گیا. ہوا یوں کہ رات کو جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. ابھی جلووں میں گم تھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں، میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ، کہ پڑوسی خلد میں اپنا بنایا. شکریہ. اس انعام کی وجہ یہ بنی کہ الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے اور روزانہ فکر مدینہ کرنے کا میرا معمول ہے. یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرما اور روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل. مدنی انعامات کرتا ہے جو کوئی عمل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی گلدستہ آپ دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک کے پیج پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. امیر السنت سے یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی اسلامی بھائی کوئی ایسا اچھا خواب دیکھے تو اس کو کیا بیان کرنا چاہیے یا چھپا لینا چاہیے؟ نیت پر غور کر لیں. اب وہ مجھے آقا کی زیارت ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس میں نیت کیا ہے؟ نیت اللہ کا شکر ادا کرے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور دعوت اسلامی اہل حق کی ایک سنت و بڑی تحریک ہے, اور یہ سن کر لوگ مزید قریب آئیں دعوت اسلامی کے وغیرہ وغیرہ. یہ اچھی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں. اگر یہ نیت ہے کہ میری شخصیت اٹھے گی ذرا, لوگ میرا احترام کریں گے, تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ نیت خراب. جیسی نیت اچھی نیت, ہم کسی پر وہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ ایک اپنی عزت کروانے کے لیے, واہ واہ کروانے کے لیے کہ لوگ اس کو بڑا شکر سن سمجھے, اس نے اپنا خواب اس نے سنایا. ہمارے پاس کوئی ایسا دلیل نہیں ہے, قرینہ بھی نہیں ہے, بارہ قرینہ بھی نہیں ہوتا. تو بدگمانی کرنا تو حرام ہے. مسلمان پر اعتماد کر لینا چاہیے. اور باہر جہاں تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا تعلق ہے, تو وہ تو فاسق کو بھی ہو سکتا ہے, فاسق مولین کو بھی ہو سکتا ہے, داڑھی منڈے کو بھی ہو سکتا ہے. یہ کرم کی باتیں. تو حدیثوں میں اس کی مطلب یعنی کہ وضاحتیں موجود ہیں. چنانچہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, نبوت گئی اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی مگر بشارتیں عرض کی گئی. وہ کیا ہے؟ فرمایا اچھے خواب, کہ نیک آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے, یعنی دوسرا شخص اس کے متعلق خواب دیکھے. احادیث صحیحہ سے ثابت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے یعنی خواب کو امر عظیم جانتے ہیں, اور اس کے سننے پوچھنے بتانے بیان فرمانے میں نہایت درجے کا اہتمام فرماتے ہیں. یہ اعلی حضرت کے الفاظ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں اعلی حضرت صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے دریافت فرماتے آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ جس کسی نے دیکھا ہوتا عرض کر دیتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعبیر فرماتے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں احمد و بخاری و ترمذی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پیارا معلوم ہو تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے, چاہیے کہ اس پر اللہ تعالی کی حمد بجا لائے. اور لوگوں حمد بجا لائے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے. تو بہرحال یہ کہ بیان کرنے میں بھی حرج نہیں بلکہ اجازت ہے حدیث پاک میں, لیکن بات تو وہی نا کہ ریا کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہ ہو, کوئی نیک مقصد ہو. اور ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے, تہمت نہیں رکھ سکتے کہ یہ واہ واہ کروانے کے لیے اپنا خواب سناتا ہے. تو اب جو خواب سناتا ہے اس کو برا بھلا کہنا یہ ظاہر ہے کہ خود برا ہونے کی علامت ہے کہ برا آدمی برا ہی سوچتا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتح رضویہ میں ایک سے زیادہ جگہ میں نے پڑھا ہے کہ نقل کیا کسی کا قول سیدی زروق رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول کہ خبیث گمان خبیث دل میں پیدا ہوتا ہے. خبیث مانے ناپاک گندا یا سمجھو بدگمانی, بدگمانی خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے, گندے دل سے پیدا ہوتی ہے. تو جو اچھے مسلمان ہوتے ہیں وہ اچھا گمان کرتے ہیں, اور حدیث پاک میں ظن المؤمن خیرہ کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو. بلکہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ مومن کے کسی فعل میں اچھا پہلو تلاش کرنا واجب ہے. یعنی کہ برا پہلو ہی تلاش کیا جائے, یار یہ اپنے کو سناتا ہے کہ ہم اس کے ہیں, اپنے اس کے چکر میں آنے والے نہیں ہیں, خالی ایسے ٹھوکتا ہے یار, یہ تو تہمتیں, نعوذ باللہ من ذلک. ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیکی کی دعوت میں ہی ہے مضمون خوابوں کا. علی بن فیضان بسم اللہ میں فیضان سنت کا جو باب ہے فیضان بسم اللہ مجھے یاد پڑتا شاید اس میں ہے یہ. اچھا فیضان سنت جلد اول میں جی. یہ پورا یعنی کہ بہت سارا خواب کا مواد موجود ہے جی. پہلے خوابوں پر ایسی باتیں بناتے تھے, دل جلاتے تھے جی بابا, تو بڑے بڑے نامور بات جی. تو میرے غصہ لگتا ہے اس کو زیارت ہوئی نہیں ہے, اس کو یقین نہیں آتا کہ کسی کو زیارت ہوئی نہیں سکتی. سرکار کرم فرما دے تو ٹھیک ہے, بے نمازی پر اگر کرم فرما دے تو ان کو کرم سے کون روک سکے گا. ایک بات ہے ان کا کرم جس پر ہو جائے, تو اگر کوئی دعویٰ کرتا تو اس کا کوئی ضرورت تھوڑی ہے کہ وہ اس کی ولایت بھی مشہور ہو تبھی اس کو زیارت ہو سکتی ہے. تو خیر یہ جب مضمون آ گیا نا فیضان اس جلد اول میں میرے خیال میں بہت سو کے تازیے ٹھنڈے ہو گئے. او کافی مطلب جو کڑ کڑ کڑکڑاٹی کرتے تھے نا وہ بہت سارے میرا خیال ہے چپ ہو گئے. اور یہ میرے اعلی حضرت کا فیضان ہے, میں نے جو یہ مدد لی ہے تو فتح و رضویہ سے لی ہے. اپنے منہ سے خواب بیان کرنا تو میں نے اس کی مثالیں دی ہیں. خود سرکار اعلی حضرت نے کتنے خواب اپنے بیان کیے, وہ کتابیں بڑی پڑی ہیں بزرگوں کی جس میں بزرگوں نے اپنے خواب بیان کیے. تو ہم کیا بزرگوں کے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ اپنی واہ واہ چاہتے تھے, نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ مطلب نہیں, ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے, ہمیں اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور اچھا گمان کرنا چاہیے. اگر کوئی معاذ اللہ جھوٹا خواب گڑتا ہے تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جھوٹا خواب گڑنے والے کو قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی کہ اس کو جو کے دو دانے دیے جائیں گے کہ اس میں گانٹھ لگاؤ. اب جو کے دانوں میں مثال کے طور پر آپ کو دو چاول کسی نے دے دیے کہ اس میں گانٹھ لگاؤ, تو وہ گانٹھ آپ لگا نہیں سکتے. تو جو کے دانے دیے جائیں گے کہ گانٹھ لگاؤ, اس سے گانٹھ لگانا ممکن نہیں ہے. یہ اس کو سزا دی جائے گی قیامت کے دن, قیامت کا ہولناک دن, اور خدا جانے کیا کیا عذاب ہوگا. یہ حدیث پاک میں یہ جو کے دانوں کا مثال ہے یہ دیا گیا ہے. اب جو ہی کے دانے دیے جائیں گے یا کیا اس کا پتہ نہیں مجھے. بہرحال یہ کہ ہے جھوٹا آدمی تو جھوٹا خواب کرتا ہے گناہگار, تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور جتنا دیکھا اتنا بیان کرے کرنا بھی ہے تو, اور اچھا خواب بیان کرے, برا خواب بیان نہیں کرے. ورنہ اس کی کوئی بری تعبیر کسی کے منہ سے نکل گئی یا کچھ آپ کے ساتھ ہو گیا تو کہیں کے نہیں رہو گے. صرف اچھا خواب غور کر کے کہ یہ بیان کرنے میں کوئی آخرت کا بھلا ہے, اچھی نیت بنتی ہے تو بیان کرے, ورنہ پھر چپ کرے. بابا بعض اوقات خواب اپنے بارے میں نہیں دیکھا ہوتا, اچھا خواب کسی اور کے بارے میں دیکھا ہوتا ہے, تو وہاں تو اور بہتر نیت بھی بن سکتی ہوگی نا کہ بھائی میں نے فلاں کو میں نے خواب میں دیکھا, اس کو میں نے اس حالت میں دیکھا, پیر صاحب کو دیکھا, استاد صاحب کو دیکھا, یا اس طرح دیکھا. تو اس کے بھی تو ایک اس میں تو اپنی ویسے بھی واہ واہ ہونے کے امکانات عموماً کم ہوتے ہیں. تو اگر کوئی کسی کے بارے میں بھی اس طرح خواب بیان کرتا ہے تو بھی اس کو برا تو نہیں نہ کہا جائے گا. برا تو نہیں کہیں گے, اپنی واہ تو ہو سکتی ہے, تھوڑی بہت وہ تھوڑی بہت ہے. بڑا اپنے پیر کا دیوانہ ہے, اس کو زیارتیں ہوتی ہیں پیر کی یار, اپنے کو نہیں ہوئی, تھوڑا سائڈ پروفٹ ہے یوں مطلب. تھوڑا آنے دو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اچھا یہ اسلامی بہن کا سوال آیا ہے سوشل میڈیا پر کہ مجھے جہیز میں 10 تولہ سونا ملا تھا, میرے شوہر کی تنخواہ 9000 ہے, تو کیا مجھ پر زکوۃ لازم ہے؟ اگر ہے تو میں کس طرح ادا کروں؟ جہیز کا سونا, جہیز سے مراد تو عام طور پہ ماں باپ ہی کی طرف سے ہوتا ہے, اور وہ عمومی طور پر عورت کی ملک میں ہی ہوتا ہے. ملک ہوتا ہے جی, عمومی طور پہ ہی ہوتا ہے, وہ تو سسرال کی طرف سے دیا جاتا ہے تو اس میں صورتیں بنتی ہیں. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورت کو جو جہیز ملتا ہے اس میں چیزیں اس کی ملک ہوتی ہیں, ماں باپ جو دیتے ہیں جی, سونے کے زیورات وغیرہ. تو اب تو زکات میں کاؤنٹ ہوگا اگر یہ صورت ہے تو, کہ یہ مالکہ ہے اس کی جی, تو زکات میں کاؤنٹ ہوگا. سمیت پہننے کے زیور ہے, بھلے استعمال بھی کرتی ہے تب بھی اس میں زکات میں کاؤنٹ ہوگا یہ. ہاں وہ اور شرائط دوسری ہے کہ وہ قرض ہے یا وہ مطلب وہ حاجت اصلیہ کے جو مسائل ہیں قرضے وغیرہ کے. اب قرض اس کے پر اتنا ہے کہ 25 تولے سونا بھی ڈوب جائے اس میں, تو اگرچہ وہ قرض ادا نہیں کر رہی لیکن اب وہ زکات اس پر فرض نہیں ہوگی. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی پوچھے ساتھ میں کیسے ادا کریں؟ یہی 2.5% 40% حصہ نا جی, یعنی وہ یعنی شاید مقصد یہ ہے کہ ان کے اپنے پاس نہیں ہے پیسے, تو کس طریقے سے ادا کریں؟ شور کی سونا بھی تو دے سکتی ہے, سونا بھی اس میں سے 2.5% کے حساب سے دے دے. بیچنا پڑے گا بابا, بیچے بغیر بھی دے سکتی ہے سونے کا وزن کر کے, وہ جو بھی اس کا سونا بنتا ہے 2.5% 40% چاہے تو یہ بھی دے سکتی ہے. اتنا حصہ بیچ کر بھی کچھ اندازے سے رقم اس کی بنا لے, اندازے سے نہیں رقم ایسی بنانی پڑے گی کہ زیادہ آ جائے کم نہ جائے, زکات فرض ہے نا, تو اس میں اتنا حساب لگا لے اس کا, پھر وہ رقم بھلے دے دے موجودہ جو مارکیٹ ویلیو اس کے حساب سے. اس سے پہلے بھی آپ نے یہ بات اسلامی بہنوں کو سمجھائی ہے کہ وہ اپنے سونے کو بیچ کر بھی اپنی زکات ادا کرنے کا ان کو جذبہ دینے کی آپ نے کوشش کی ہے, مگر ان کی نظر بعض اوقات اپنے سونے پر یا اپنی زکات پر جو ان کو نکلتی ہے, مثال کے طور اگر 50,000 روپے زکات نکلتی ہے, 25-30,000 زکات نکلتی ہے, تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ کوئی اور گھر کا جیسے کہ شوہر ہے یا بھائی ہے یا والد ہے وہ ادا کر دیں. ان کو اپنا سونا بیچ کر یعنی اپنی چیز کی زکات کو یوں تھوڑا سا دل بنتا نہیں ہے, آپ نے پہلے اس پر ان کا ذہن بنانے کی کوشش کی تھی کہ بیچنے کا ذہن ہونا چاہیے. ان کا ذہن بیچاری ہوئی تو ہم کماتی تھوڑی ہیں, تو یہ کمائے یا نہ کمائے, زکات کے لیے کمانا نہ کمانا شرط نہیں ہوتا, مالک ہونا شرط ہوتا, ایک شرط ہی ہے مالک ہونے کی, تو وہ عورتوں میں پائی جاتی ہے, مالکہ ہوتی ہے سونے کی اور چیزوں کی مالکہ ہوتی ہیں, کرنسی کی مالکہ ہوتی ہیں جو ان کی ہوتی ہیں کرنسی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سمیر صدیقی ہیں, روزے کی حالت میں اگر نزلہ ہو جائے تو ناک پر لگانے والی دوا استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ایک سوال ایک اور بھی ملا تھا کہ وہ جو اسٹیم لیا جاتا ہے دھوئیں, وہ جو گرم پانی ہے کسی ایسی چیز, اب تو مشین کے ذریعے بھی لیا جاتا ہے, تو کیا روزے کی حالت میں اسٹیم لیا جا سکتا ہے؟ وہ تو ٹوٹ جائے گا روزہ, اور اپنے دوا اگر ناک کے اندر دماغ تک چڑھتی ہے, خالی یہاں لگا لیا بام اب تو حرج نہیں ہے, یہاں لگاتے ہیں بام نزلے میں, تو بام لگاتے ہیں بام جیسا لکوڈ لگاتے ہیں یہاں, تو یہ باہر باہر لگاتے ہیں اندر تو جلن مچائے گا اچھال دے گا, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ناک میں انہیلر چڑھاتے ہیں جی, یہ انہیلر, ہاں انہیلر بھی وہ بھی اس میں لکوڈ نکلتا نہیں ہے, خالی ڈنڈی رکھتے ہیں ناک میں, وہ بام ہی کے اندر شاید بام ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کی وہ اندر اس میں چونکہ کچھ جاتا نہیں ہے, خالی اس کی تیز خوشبو جاتی ہے جی, تو اس سے بھی روزے میں فرق نہیں پڑے گا. اگر مطلب اس کا جو پمپ آتا ہے نا, پمپ پمپ سے مطلب وہ اس کی بندکیاں اڑتی ہیں, یہ سانس میں جائیں گی تب روزہ ٹوٹے گا. یہ بندکیاں, یہ پمپ انہیلر, اچھا منہ میں تو وہ بھی حلق میں جائے گا نیچے تو روزہ تو توڑے گا, لیکن وہ انہیلر یہ اتنی ڈنڈی آتی ہے, خوشبو سونگتے تو مزہ آتا ہے نزلے میں, ہاں اس میں حرج نہیں ہے. انہیلر اسی کو بولتے ہیں, ہاں جی ہاں, وہ ناک کھلنے کی تھوڑی صورت ہے. انہیلر جو انہیلر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, وہ منہ میں رکھ کے پمپ کرتے ہیں اس سے, تو اس کو بھی انہیلر بولتے ہیں, لکھا ہوتا ہے اس میں انہیلر. جو میں کہہ رہا ہوں ابھی انہیلر ہے, یہ بھی انہیلر ہے, تو دونوں کی کوئی اس میں فرق. یہ انہیلر ناک میں جو ڈنڈی والا ہوتا ہے جس میں کوئی لکوڈ نکلتا نہیں ہے وہ جائز ہے, اور لکوڈ نکلنے والا انہیلر جو دمے کے مریض عام طور پہ استعمال کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے روزے میں. آپ نے اسٹیم کا منع کیا, اسٹیم اگر بغیر دوائی کے صرف گرم پانی کی لی جا رہی ہے دھواں, تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگربتی جل رہی ہے اس کو سونگا دھواں اندر لیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگربتی خوشبو ہے نا بابا. اچھا اچھا, سادہ پانی کے باپ کا فرما رہے وہی عرض کر دار افتاء اہل سنت سے ابھی کوئی اس کا فائنل فتوا نہیں ہے, مگر منع ہے یا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا ابھی فیصلہ نہیں ہے, تو یہ میں رجوع کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس سے یہ نکال دیجیے گا. ایک کال چلا رہے ہیں. شہزادہ حضور کے شہزادے نے ابھی ابھی نیکی کی دعوت پیش کی اور مجھ گناہگار کے بیٹے نے فوراً جانماز اٹھائی, ٹوپی لگائی اور نماز کی تیاری کر لی. ماشاء اللہ, مگر میرے پوتے نے تو جانماز کے بغیر ہی وہ تو شروع تھا. چلو جانماز بھی صحیح ہے, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اکرم رضا اتاری ہے, میں ہند کے شہر امراوتی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جب روزے پہلی بار فرض ہوئے تھے تو کتنے گھنٹے کے ہوتے تھے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ کل کے مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا تھا کہ سورہ توبہ سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اللہ, روزے جب شروع میں شعبان المعظم دو ہجری میں فرض ہوئے تھے, وہ کتنے گھنٹے کے تھے؟ اللہ اعلم. اب وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک روزہ ہوتا ہے, اور ان دنوں دن کتنے گھنٹے کا ہوتا تھا یہ پتہ نہیں ہے. یہ ایک آپ کو ہم جدول ہے یہ دکھا رہے ہیں. یہ آج کل جو صورتحال ہے وہ مختلف جگہوں کی مختلف گھنٹے اور اس طرح کر ہے, اور یہ صورتحال فی الوقت ہے. تو امیر سنت سے عرض ہے کہ اس وقت بھی دنیا بھر میں اسی طرح کے اوقات کار ہوا کرتے ہوں گے کہ مختلف جگہوں پر مختلف اوقات کے ہوتے ہوں گے؟ سمجھ میں یہی آتا ہے کہ مختلف اوقات ہی ہوتے ہوں گے. قرآن پاک میں ثم اتم الصیام الى اللیل, کہ پھر روزہ جو ہے وہ رات تک مکمل کرو, یعنی رات کے شروع ہونے غروب آفتاب تک پورا کرو روزہ. وہ یہ کہ کیفیت الگ تھی, پہلے اتنی تھی کہ وہی جو شان نزول یہ لکھا ہے اس کا, کہ اگر کوئی مغرب پڑھ کے سو گیا یعنی افطار کے بعد, تو اب وہ اٹھ کے کھا پی نہیں سکتا, پھر اس کے بعد میں اجازت مرحمت فرمائی گئی تھی. اور دوسرا بھی کچھ سوال کا حصہ تھا. اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہی نہیں ہوئی تھی, تو اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ اس میں نہیں پڑھی جائے گی. اور دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ اس سے ماقبل جو صورت سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ, ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے, تو اس وجہ سے یہ درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے فصل یعنی فاصلہ نہیں کیا جاتا. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوال ملا ہے, میرا نکاح ہوا ہے مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی, میں اپنی بیوی کا فطرہ دوں یا میرے سسرال والے فطرہ دیں گے؟ فطرہ تو صاحب نصاب خود ہو تو اپنا دے گی نا. اور اگر شوہر دینا چاہے اور کسی کا بھی کوئی دوسرا دینا چاہے کہ بھائی آپ کا فطرہ میں ادا کر دیتا ہوں, اس کو بتا دیا, اس نے اجازت دے دی, تو اب دوست بھی ایک دوسرے کا دے سکتے ہیں اجازت سے, تو بیوی کا بھی دے سکتا ہے, کیا حرج اس میں؟ اجازت ضروری ہے. یہ بھی بات چلی تھی نا کہ دنیا میں نظام, اوقات کا نظام جو وہ مختلف, یہ اس پہ سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے کہ جب شق القمر والا جب معجزہ ہوا تھا تو مکہ مکرمہ میں اس وقت جو وہ رات کے 9 بج رہے تھے اور ہند میں اس وقت جو وہ 12:50 ہو رہے تھے, اور بھی اس میں مختلف ممالک کے نام دیے گئے کہ وہاں کیا کیا اوقات ہو رہے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے مدنی منے. 10 یا اس کے نیچے. 11 سال گئے تو چلو پیچھے والے تو 111 والے کو پیچھے رکھ دیں, ایسے ہوں گے پھر. آپ کے مدنی منے مضبوط ہیں یار, ماشاء اللہ. قرآن ابو رجب ہوگا, قرآن اور بعد میں انہوں نے ماشاء اللہ یہاں پر بھی فیضان مدینہ میں بھی کچھ اسلام کو دیکھا ہے کہ وہ مدنی مذاکرے میں جب رات کو آ رہے ہیں تو وہ اپنے مدنی منوں کو بھی لے کر آ رہے ہیں, ماشاء اللہ. چلو انہی کو دیکھ لیتے, 10 یا اس سے نیچے. قرآن پاک میں آیات سجدہ کتنی ہیں؟ 10 سال یا اس سے کم. معلوم نہیں کرنا. قرآن پاک میں آیات سجدہ کتنی ہیں؟ ماشاء اللہ یہ تعداد آ گئی ہمیں. ڈاکٹر کے لبیک کی آواز آ رہی ہے پیچھے سے. نہیں یہاں پہ بھی بابا ایک مدنی منوں کی تعداد آ گئی زیادہ. یہ اصل مدنی منع مدرسۃ المدینہ کے ہوں گے نا, ان کو شاید ہو سکتا پتا ہو. ماشاء اللہ سب ہاتھ اٹھا کر آئے ہوئے, تقریباً پتا ہے سب کو. آئیے پتا چلے گا جب بولیں گے تو, کہ پتا ہے کہ نہیں. بولنے تو دینا چاہیے کہ نہیں بابا؟ جی جی, ایک بولتا ہے 14 بھائی, دوسرے سے بھی پوچھ لو نا, پھر اپنے بول دیں گے کس کا صحیح ہے. 12 شریف کے 12 14 جی شہزاد حضور جی, 14 والے زیادہ ہیں. آپ اور پوچھو اگر خلاص ہو گئے. 14 سب سے پہلے جس نے جواب دیا. نہیں ابھی جنہوں نے جیسے بھی, اب صحیح میں پھر ان میں سب میں تقسیم ہو جس نے صحیح جواب دیا. اب دیکھو غریب زیادہ کس کا کیا فگر دیتے ہیں. پیچھے سے بھی ایک جواب آ چکا ہے 14 کا, جبکہ 10 سال سے نیچے ہو. معلوم نہیں عمر معلوم. 10 سال یا اس سے نیچے عمر. ان میں بھی ہوں گے 11-12 سال والے کے نہیں کھڑے ہوئے. 9 سال جی, پیچھے سے 9 سال کی عمر بتا رہے. اچھا ماشاءاللہ, چلو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی 9 سال والے. کتنے آیت ہیں جن کا جواب درست ہوگا ان کو پھر. جواب درست ہے جنہوں نے 14 کہا ان کا جواب درست ہے. تو ان سب کو تحفہ ملے گا 14 والوں کو. نہیں مل کے یار, یہ بیچاروں کو گرمی کے فضا نہیں پھول ٹکا دیے. بڑے ہوتے ان کو 1000 روپے کی کتابیں آپ لوگ دیتے ہیں یار. یہ آتے رہیں گے تو یہ ماشاء اللہ ان کا جذبہ بڑھے گا. ان کو 100 روپے کا نوٹ دو یار, میں بھر میں دوں گا آپ کو یار. نابالغ نے مل کے اتنا سمجھ جا رہے ہیں. نہیں ان کی ملک کر دو, یہ سنبھال لیں گے شاید. لیکن ملک اب یہ کہ ملک کرے کون. ان کو 100 کا نوٹ دو سب کو یار. کتنے میں دے دوں گا انشاءاللہ. مرحبا. نہیں بدین کو نہیں بھائی, 14 والے کو. جی جی 14 جنہوں نے درست جواب دیا ہے نا. انشاءاللہ کسی سے لے لو ادارے, پھر میرے سے منگوا لینا. لبیک بابا. نام لے لیں بقیہ چار. عارف احمد بن رفیق احمد شیخو پورا. بھائی جنہوں نے جواب نہیں دیے 100-100 روپے ان کو بھی دے دو یار. کوشش کی, دل ٹوٹ جائے گا ان کا. بولے اپنے کو آتا ہی نہیں ہے, اپنے کو آئے گا انشاءاللہ, کیوں نہیں آئے گا انشاءاللہ. رسالہ بھی پیش کرتے ہیں. ہاں رسالہ بھی دیتا. عارف احمد ولد رفیق احمد شیخو پورا. عارف احمد ولد رفیق احمد شیخو پورا. مرحبا مرحبا. سعید احمد ولد محمد حسین دھونکل پنجاب. سعید احمد ولد محمد حسین دھونکل پنجاب. سعید احمد ولد محمد حسین دھونکل پنجاب. شہروز منور علی ولد منور علی سکھر. شہروز منور علی ولد منور علی سکھر. شہروز منور علی ولد منور علی سکھر. محمد حنیف ولد محمد عظیم عادل پور. محمد حنیف ولد محمد عظیم عادل پور. محمد حنیف ولد محمد عظیم عادل پور. یہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں عمرہ شریف کے حوالے سے جو ٹکٹیں ہمیں ملی ہیں جی, ان کے لیے یہ قرآن اندازی ہو رہی ہے, اور روز انشاءاللہ تعالی ایک سفر مدینہ کے لیے ایک ترکیب بنے گی, اور روزانہ ایک اسلامی بھائی کو عمرے کا ٹکٹ یہاں پر دیا جائے گا. الحمدللہ ہمیں چند عمرے کے ٹکٹ یہاں ابھی تک 6 عمرے کے ٹکٹ ملے ہیں, 9 ہو چکے ہیں, اور اب یہ ہے کہ اگر ہمیں اگر روزانہ کا ایک بھی اگر ٹکٹ مل جائے تو ہم انشاءاللہ, ہماری نیت ہے کہ ماہ رمضان میں روزانہ ایک سفر مدینہ کا ٹکٹ ہم قرآن اندازی میں جو اسلام بھائی کا نام نکلے انہیں ہم دیں. 9 نکل چکے ہیں, اب دیکھیں انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے, تو بقیہ رہ گئے ہیں. 9 ٹکٹ ہیں. ہاں 9 ٹکٹ مل چکے ہیں, آج ایک نکلا, 8 باقی ہیں یوں سمجھ لو جی. تو ابھی ہمیں ابھی ہیں ایام, ان 12 میں سے ایک نکلے گا نا, تو یہ 12 نام ہو چکے ہیں. ان 12 میں سے ایک منتخب ہوگا جی, 12 میں سے جو حاضر ہیں ان میں قرآن اندازی ہوئی جی جی. اور روزانہ مطلب ایک عمرے کا ٹکٹ دے دیا جائے گا, یعنی ایک کو دے دیا جائے گا کہ یہ آپ کا نکل گیا نام, تو روز کی بنیادوں پر روزانہ کی بنیاد. بابا یہ صرف متقفین کا ذریعہ پانی جائے گا, ان کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا ہو گیا ہے ٹکٹ, تو بنتے بنے گا نا جی. متقفین ہی کہ میں یہ صرف جو پورے ماہ کے لیے فی الحال, تو یہ کل تک تو یہی کل تھا کہ جو ایک ماہ کے لیے آئے ہیں پورے ماہ کے لیے ان میں کیا جائے, لیکن اگر اس میں کوئی ترمیم کرنی ہو تو غور کر لیا جائے. جب باقی 18 رہ گئے تھے بابا, یعنی کل ڈبل 12 ٹکٹ چاہیے تھے, کل ڈبل 12 چاہیے تھے, 36 ہو گئے, 9 مل گئے. آپ کتنے بچے؟ 13 نہیں 15 15 ٹکٹ مزید چاہیے, 15 چاہیے, تو یہ 15 ہو گئے. اللہ جب بلایا کانے, جب بلایا کانے خود ہی دلان ہو گئے, ہو گئے خود ویسے. ایک میرے ذہن میں بات تھی ویسے جی بابا, اب پتا نہیں وہ بھی پوری ہوگی کہ نہیں. آپ فرمائیں تو کوئی سی کیٹیگری فکس کر کے ہم عشر رحمت کی آخری رات, عشر مغفرت کی آخری رات, ان میں کوئی حج کا ٹکٹ بھی کرے, حاجی بھی بناؤ نا یار دیوانوں کو. یہ بیچارے اس میں ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ بیچارے زندگی بھر اپنے پیسوں سے حج نہیں کر سکتے, نہ عمرے پر جا سکتے ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں, ایک تعداد ہوتی ہے بس. خیر مگر اب پارٹیاں کہاں یار, ان کو اتنا ٹائم ہو گیا اعتکاف کرے 3 مہینے کا. آپ کو 3 حج کے ٹکٹ کا آپ فرما رہے ہیں, مل جائے تو 3 حج کے ٹکٹ بھی ہو گئے. مانگ کیا مانگتا ہے, جب بلایا ہو گئے, ہو گئے یہ آپ کے ایک بہت پرانے مرید ہیں جو آج فیضان مدینہ آئے ہیں, دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. اللہ عمرے کی بقیہ ٹکٹ کے بھی اور حج کے ٹکٹ کے بھی انہوں نے ہی اعلانات کا کہا. اللہ ان کو برکت دے, استقامت دے, اس نیت پر بھی استقامت دے. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. کیا نماز تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بلا عذر بیٹھ کر نہ پڑھی جائے, کہ بعضوں کے نزدیک تو ہوئے گی نہیں ہوگی, اس لیے بچنا چاہیے. تھکن زیادہ ہے, کمزوری ہے, تو بیٹھ کر بھی پڑھے تو حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سیدھے پیر کا انگتا زمین سے نہیں اٹھتا ہے, لیکن بعض اوقات زمین سے انگتا اٹھ جاتا ہے, تو نماز میں کوئی فرق ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. یہ عوام کا ایک مسئلہ ہے, عوامی مسئلہ ہے کہ انگوٹھا تو زمین پر ایسا ہونا چاہیے کہ کسی نے تو یہاں تک بتایا تھا معاذ اللہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میرا بس چلتا نا تو انگوٹھے میں کین گاڑ لیتا. اب میں نے سرکار کی طرف منسوب سنا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہرحال یہ کہ انگوٹھا اگر سرک جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, جان بوجھ کر تو انگوٹھا ہلائے یا انگلی ہلائے ان کی بھی میں نے نہ کرے ایسا. اور اگر ویسے تو چلنے کی بھی اجازت ہے نماز میں, یعنی اس کی صورت ہے چلنے کی, تو وہ اگر صف میں جگہ رہ گئی, گیپ ہو گیا, کوئی پیچھے چلا گیا, چلا گیا, وضو ٹوٹ گیا, تب تو سرک کر دیکھے امام کے رخ, امام جس طرف ہے نا, اب گیپ ہو گیا تو جو امام کی طرف جا رہا ہے نا وہ یوں آ جائے, امام کی طرف بڑھ جائے, وہ گیپ کو پورا کر دے. تو بغیر انگوٹھا ڈاٹا کیسے گیپ پورا کرے گا؟ تو یہ عوامی ہے, شرط نہیں ہے, مطلب انگوٹھا پھسلانا بھی شرط نہیں ہے. انگوٹھا مطلب یہ ایک جگہ گڑا ہوا ہو, جمع ہوا ہو, یہ ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو پورے ماہ کا اعتکاف جاری ہے, اس کے علاوہ مختلف مقامات پر بھی بابا پورے ماہ کے معتکفین بے شک وہ بھی حج اور عمرے کی ٹکٹ کے لیے سوچتے تو ہوں گے. تو یہ بھی سوچتے ہوں گے ایک ابھی ہزاروں میں ایک یار پتہ نہیں اپنے کو کہاں ملے گی, تو ہر ایک کو دینی چاہیے. پھر ہر ایک ناممکن سا خیال ہے, ہزاروں ٹکٹیں ہیں کون دے گا, کروڑوں اربوں روپے چاہیے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو اسباب فرما دے گا, اور مزہ اسی میں کہ اپنے پیسے سے آدمی جائے, تو یہ نفس پر بھی تھوڑا یوں ضرب پڑے. مجھے ایک صاحب ملے تھے مدینہ شریف میں, انہوں نے فرمایا تھا کہ میں دعا کروں کہ میں اپنے پیسے سے حج کروں, کسی نے ان کو بھیجا تھا. یہ سوچ اپنے پیسوں سے, یہ بھی ایک مطلب بات ہے نا, قربانی دے آدمی کہ نفس نہیں چاہتا کہ خرچہ کرے, کوئی دے تو مالے مفتی لے بیرم وہ کہتے ہیں نا, تو یہاں یہ دلے بیرم نہیں ہے, یہاں تو وہ کرم ہو جائے تو مل جائے تو بندہ چلا جائے. تو اللہ اسباب کر دے گا, وہاں کے بھی جو اعتکاف ہو رہے ہیں, 150 جگہ کا سنا تھا پورے مہینے کا اعتکاف کی کوئی ترکیب بن رہی تھی. نگران کابینہ کی زیارت کروائیں, اب کتنا حاجی کتنے میں کامیاب ہوئے پتہ نہیں ہے. پاکستان میں 150 مقامات پر پورے ماہ کا اعتکاف, باہر ملکوں میں بھی پورے ماہ کے اعتکاف کی کہیں کی ترکیبیں ہیں, ہند میں بھی ہے. احمد آباد شریف میں. ہند میں بھی کئی مقامات ہیں. جی جی. اور رکن شورا ہمارے عارف باپو احمد آباد شریف میں اعتکاف میں. 71 مقامات پر ہے. اچھا ماشاء. 70 مقامات. 71 مقامات پر پاکستان میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی ترکیب. یہ برنے کی صورت بنتی تھی لیکن ہمیں باپا یہ ذہن ہونا بنتا ہے کہ ہم ان مقامات پر ہم یہ کریں جہاں ہمیں مبلغین ملیں تاکہ یہ مطلب تربیت کا پروپر سلسلہ ہو سکے. سنبھالنے والے چاہیے نا. الحمدللہ رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. زاہد رمضان ہے, کیا عصر کی سنت قبلیہ فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ لا نہیں پڑھ سکتے. باپا ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ ماہ رمضان میں نماز کی طرف بڑھتی ہے اور نمازیں پانچوں وقت بھی پڑھتی ہے, انہیں قضا نماز ادا کرنے کا ذہن بھی دینا چاہیے کہ اپنی قضاء عمری بھی ادا کریں. تو اس کے لیے امیل سنت کا رسالہ ہے مقتۃ المدینہ سے حاصل کیجئے قضاء نمازوں کا طریقہ. تو جن جن کے چاہے وہ رمضان میں آپ نے نماز شروع کی ہو, اللہ استقامت ہم نمازیں پڑھتے رہیں. اور جن جن اسلامی بھائیوں پر اسلامی بہنوں پر قضاء عمری ہو وہ اپنی قضاء نمازوں کو بھی ضرور ادا کریں, اور اس کے لیے امیل سنت کا رسالہ لے لیں قضاء نمازوں کا طریقہ. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو دستیاب ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. رمضان کسوٹی کون پہلے جو ہے وہ اپنے جی باپا ہند والے جو سنت و اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات تو اس میں جو درود پاک اور پڑھائے جاتے ہیں. ہند میں 57 مقامات 57 مقامات تو پورے ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے ماشاءاللہ. واہ. پاکستان میں 71 مقامات, آخری اشرے کا اعتکاف ہزاروں مقامات. یہ میرے جمعرات کی وہ درود پاک ہو جائے. دیکھیں شہزادے کیا کرتے ہیں. شب جمعہ والا درود پاک پڑھ لیتے ہیں اور دیگر درود پاک جو 6 درود پاک ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلى الله علی محمد اللهم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرت احمد صابی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضا لہ. ایک دن ایک شخص آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضا لہ. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1,000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السمیع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. فرمان مصطفیٰ میں یہ دعا لفظ نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا جس نے یہ پڑھا فرمان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے پھر یہ کلمہ لکھا 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کلمات لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ کہا. یہ کلمات بھی نہیں لکھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. سرکار کی طرف منسوب ہو جائے نا الفاظ میں احتیاط. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله